निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि नमायं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद सुतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभु नीचो यपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकः भूतैर्महद्भिः महापुरो विभु निर्मायसे ते जदमोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकशिष्ट भगवान् वचांसि मे जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जत श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण सौनक जी जिज्ञासा किए हैं कि यह श्रीमद्भागवतम ऐसे भी लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ जो स्वाभाविक नहीं लगता। एक सम्राट है और दूसरा निर्लिप्त विरक्त जिसको संसार से कोई मतलब नहीं और एक को फुर्सत नहीं, दोनों के बीच कैसे समागम हुआ सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित, इनके विषय में जिज्ञासा किए हैं चौथे अध्याय में शौनक जी। तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से सातवें अध्याय में प्रस्तुत करते हैं कि व्यासदेव जब श्री भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप से समझ चुके और उनके अंशभूत जीवों की दुर्दशा को देख लिए तो विचार करने लगे कि इन जीवों को कैसे भगवान से जोड़ा जाए। माया के द्वारा सताए हुए जीवों के दुख को समझकर उसके निदान के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना की, जैसा कि कल आप सुने, और उस बृहद ग्रंथ को अपने प्रिय पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। तो कल हम लोग सुन रहे थे अंतिम सत्र में कि भगवान श्री हरि के गुणों से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रभावित हुए। सुत गोस्वामी कहते हैं, हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्या ज्ञान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान के गुणों से प्रभावित होकर बादरायणी, बादरायण पुत्र, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी इसका अध्ययन किए, विस्तार से अध्ययन किए। 18,000 श्लोकों से भरा हुआ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किए और अध्ययन करके इसकी व्याख्या भी किए, इसका प्रवचन किए, जिस प्रवचन के कारण ये वैष्णव समाज में बहुत प्रिय हो गए। नित्यम विष्णु जनप्रियम, अध्ययन करने के बाद अत्यंत सुंदर सरस कृष्ण कथा कहने के कारण सुखदेव गोस्वामी सर्वदा भगवत भक्तों के प्रिय हुए। तो ये तो सुखदेव गोस्वामी की स्थिति का वर्णन हुआ। परीक्षित का, परीक्षित के स्थिति का वर्णन करने की भूमिका में ये सातवां अध्याय पूरा हुआ है। परीक्षित सर्वप्रथम श्री भगवान का दर्शन माता के गर्भ में ही कर लिए। जन्म लेने से पहले ही इनका दर्शन आरती हो गया, श्री कृष्ण का दर्शन करने का अवसर इनको प्राप्त हुआ माता के गर्भ में। इसलिए गर्भ से बाहर आने के बाद ये उस पुरुष को देखना चाहे, बार बार किसी को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे, वह कहाँ है जो हमको माता के गर्भ में जलते हुए ब्रह्मास्त्र से बचाया। इसीलिए इनका एक नाम परीक्षित हो गया, परीक्षा के दृष्टि से देखते थे। ऐसे इनका नाम है विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जो रक्षित हैं उनको विष्णुरात कहते हैं। राति इति रात, राति माने रक्षा करना, भगवान के द्वारा जो रक्षित हुए इसके कारण उनको विष्णुरात कहा गया। तो परीक्षित महाराज के विषय में सुत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक ऐसे राजा थे जिनके जन्म की चर्चा, कर्म की चर्चा या मृत्यु की चर्चा की जाए, सब जगह से कृष्ण कथा की धारा बहती है। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय। अथ ने अब इसके बाद राजर्षे परीक्षित जन्म कर्म विलापनम पांडुपुत्राणाम संस्थाम च वक्षे कृष्ण कथोदय। अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म की चर्चा करूँगा, मृत्यु की, जिससे कृष्ण कथा निकलती है। साथ में कहते हैं पांडु पुत्राणाम, पांडवों के विषय में, संस्थाम महाप्रस्थान के विषय में प्रथम स्कंद की भूमिका बना दिए। इसमें मुख्य रूप से परीक्षित की कथा आएगी और पांडवों के महाप्रस्थान की कथा। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे कृष्ण का संबंध है। शौनक जी बीच बीच में कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का, ऐसे कथानकों का कोई आवश्यकता नहीं जिसका संबंध कृष्ण से न हो। तो भागवत उसी ग्रंथ को कहते हैं जिसमें कृष्ण का संबंध है, कृष्ण से संबंधित वार्ता है। कृष्ण ने तो सभी विषय, सभी वार्ता इस संसार की चर्चा है और इससे व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण कथा कहने के लिए सुत गोस्वामी प्रस्तुत हुए हैं। तो श्रीपाद सिद्धा स्वामी कहते हैं, यद अन्यत पृष्ठम परीक्षितः प्रायोपवेशेन श्रवणम कथयमिति तस्य जन्म महाश्चर्य इत्यादिना तस्य उत्तरम वक्तुमाह परीक्षित इति। जो शौनक जी प्रश्न किए हैं, जिनका जन्म ही आश्चर्यजनक है, जो एक बार माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, उनके विषय में हम सुनना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। विलापनम का अर्थ है मुक्तिम, मृत्युम वा मृत्यु या मुक्ति जो भी, संस्थाम महाप्रस्थानम, श्री कृष्ण कथा नाम उदयो यथा भवति तथा, जहाँ से कृष्ण कथा का उदय होता है उसको वर्णन कर रहे हैं। तस्य पुत्रो महाजोगी समदृंगा निर्विकल्प का एकांत मति रुनिद्रो गूढ़ो मूड इवेते। और व्यास जी के पुत्र के विषय में, सुखदेव गोस्वामी के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि वह अद्भुत पुत्र थे, जन्म लेते ही विरक्त, संसार से कोई मतलब नहीं, उनको कैसे लाया गया भागवत सुनने के लिए। तो उनके विषय में तो संक्षेप में कह चुके हैं। अब परीक्षित महाराज के विषय में कहते हैं सुत गोस्वामी शौनक जी के प्रश्नों के उत्तर में। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। उनका प्रश्न था, अभिमनु सुतम सुत प्राहुर्भागवतो तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहिणी न, उनके कर्म और जन्म की कथा आश्चर्यजनक है, उसको हम सुनना चाहते हैं। तब माता के गर्भ में परीक्षित को कृष्ण का दर्शन हुआ, इसको बताने के लिए भूमिका के रूप में अब कथा कहेंगे। थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा, लगेगा कि विषयांतर हो गया, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अश्वस्थामा परीक्षित को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों छोड़ा, उसके कारण में यह अध्याय पूरा हो रहा है। कारण इस प्रकार है, आपके धैर्य के लिए, क्योंकि एक एक श्लोक कहने में हो सकता है ध्यान से न सुने तो विषयांतर हो जाएगा। कृष्ण कथा को इस रूप में सुनना चाहिए जैसे कपड़ा सीने वाला सिलाई मशीन से जो कपड़ा सीता है तो उसमें दो जगह धागा लगाया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे, और कभी कभी सीते सीते नीचे वाला धागा समाप्त हो जाता है और ऊपर वाला धागा रहता है, वो ध्यान नहीं देता तो एक दो इंच आगे तक चला जाता है, लेकिन जब नीचे का धागा समाप्त है तो वो दो इंच जो सिलाई दिख रहा है वो भी उभर जाता है, क्योंकि नीचे का धागा उसको पकड़ा नहीं है। इसी प्रकार वक्ता और श्रोता का जब संबंध विक्षेप के कारण अचानक किसी बात को सोचने में सुनने में अगर मन चला गया तो कथा की लिंक टूट जाती है, इसलिए दोनों का लिंक बना रहे, इसके लिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जब महाभारत के अंतिम दिनों में 18वां दिन लगभग कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी और कौरवों के राजा दुर्योधन भीमसेन के गदा से त्रसित था, उसका जांग टूट चुका था और उसके साथ केवल तीन लोग बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अमावस्या की अंधेरी रात्रि में वह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कराह रहा था और तीनों उसके पास गए और देख करके बड़ा दुखी हुए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो अश्वत्थामा को एक उपाय सूझी, वहीं एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठे थे, तब तक एक साधारण पक्षी सोए हुए बड़े बड़े पक्षियों को नीचे गिरा दिया घोंसले से मारकर। इसमें उल्लू पक्षी जो रात को जगता है और वो मार कर नीचे गिरा दिया कौए को, बाज को, बड़े बड़े पक्षियों को। तो उसको एक शिक्षा मिली कि असावधान अवस्था में, सोए अवस्था में अगर शत्रु पर आक्रमण किया जाए तो आसानी से मारा जा सकता है। तो फिर उसने अपना विचार दिया कि आज पांडव लोग बड़े निश्चिंत हुए होंगे क्योंकि राजा मारा गया है। तो चले उनके शिविर की ओर, सोए हुए पांडवों की सेना को मारा जाए। यद्यपि कृपाचार्य सहमत नहीं थे, फिर भी उनको मना लिया और जा करके शिविर के अंदर घुस करके सोए हुए पांडव सेना को मारा। मैं महाभारत कहने नहीं जा रहा हूँ, संक्षेप में केवल लिंक बताना चाहता हूँ। उसी क्रम में उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला सोए हुए अवस्था में। उस समय संयोग से भगवान पांडवों को शिविर के बाहर जंगल में लेकर चले गए थे, वहाँ सोए थे, और इधर शिविर का पहरा भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग आसानी से धृष्टद्युम्न का वध किए जो पांडवों के सेनापति थे, और साथ ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी। तो 5 पुत्रों का सिर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन को भेंट देने के लिए आया कि कम से कम मरते समय तो इनको एक सुख की अनुभूति हो कि पांडव लोग मारे गए। और जानबूझकर झूठ बोला कि हमने पांडवों का सिर काट कर आपके पास लाया है। तो दुर्योधन चकित हो गया, अरे कृष्ण कहाँ थे कि तुम लोग पांडवों के सिर काट लाए? तो कहा कि आज वो नहीं थे, हम उनको सोए अवस्था में काट लाए जैसे भी। तो दुर्योधन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो परीक्षा की दृष्टि से उन सिरों को पकड़ करके दबाने लगा। भीमसेन के सिर को अंधेरी रात थी, अच्छा से पहचान नहीं पाया। जब उसके दबाने से वो सिर फूट गए तब वो दुर्योधन दुखी हो गया, कहा कि अरे मूर्ख, तुमने पांडवों का सिर नहीं काटा है, तुम पांडव पुत्रों का सिर काटा है। ये तो 5 द्रौपदी के पुत्र हैं, जो 5 भाइयों ने एक एक पुत्र प्राप्त किया है, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, व्यासदेव के आज्ञा से एक एक पुत्र प्राप्त किए थे द्रौपदी से, तो ये उनके पुत्रों का सिर है। हाय हाय, तुमने अनर्थ कर दिया। चाहे जो भी हो, हम अपने वंश का समूल विनाश नहीं देखना चाहते थे, लेकिन मेरे जीवन के अंत में यह भी देखने को मिल गया, अब हमारा पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। जब बच्चे मारे गए, अभिमन्यु तो पहले ही मारा गया है, और ये द्रौपदी के पुत्र भी मारे गए, तो अब ये सारा कुरुवंश नष्ट हो गया, अब कोई नहीं बचा। निश्चित रूप से तुमने बहुत जघन्य पाप किया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा भी वंश इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। तो अश्वत्थामा उसके प्रियता के लिए व्यवहार किया और हो गया अप्रियता, तो बहुत दुखी हो गया अश्वत्थामा। अब वो विचार करने लगा कि सचमुच कोई कुरुवंश में बाकी है जिससे वंश चले, तो श्राप देकर खत्म कर दिया, हम खोज कर मारेंगे। तो उसी अन्वेषण में पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में अभिमन्यु का तेज है जो जन्म लेने के बाद इस वंश को फिर प्रारंभ कर देगा। इस बात को जान करके अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसके कारण उत्तरा का गर्भस्थ शिशु जब जलने लगा तब वो भगवान के शरण में आई, जिसका वर्णन हम कल सुनेंगे, लेकिन अभी भूमिका में बता देते हैं। और भगवान का शरण ली तो भगवान उसके गर्भ में प्रवेश करके उसके बच्चे की रक्षा किए। इस बात को कहने के लिए महाभारत के उस प्रसंग को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब एक एक श्लोक चलेंगे, आप लोग बोर मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथानक तो मैं कह दिया, लेकिन इस कथा के अंदर जो विज्ञान है, विशेष जानने लायक चीज है, वो श्लोकतः क्रमशः कहेंगे। जदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु विकोदराविध गदाभिमर्षं भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे कौरव सिंजायानं मृधे यदा वीरेषु वीर गतिम गतेषु अथ धृतराष्ट्रपुत्रे विकोदरा विध गदा विमर्शम भग्नो रुदंडे। सूत गोस्वामी कथा बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कौरव सिंजायानं मृधे, कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुई उसमें एक भेद उपस्थित कर रहे हैं कि कौरव पांडव न कहकर कौरव और सिंजय कहते हैं। सिंजय मतलब पांचाल्य के राजा, सिंजय पंजाब के राजा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और कौरवों के बीच, क्योंकि पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे। तो अगर कौरव कहते हैं तो कौरव के अंदर केवल दुर्योधन ही नहीं है, पांडव लोग भी कौरव हैं। इसलिए सूत गोस्वामी विभक्त करते हैं अलग अलग कौरव और सिंजयों के बीच, क्योंकि सेनापति सिंजय है, सिंजय वंश का धृष्टद्युम्न। जब सारे वीर गति को प्राप्त कर लिए, यदा वीरेषु वीर गतिम गतेषु, जब वीर गति को प्राप्त कर लिए और उसमें धृतराष्ट्रपुत्रे विकोदरा वीर गदा विमर्शम भग्नो रुदंडे, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन भीमसेन के गदा से जब घायल हो गया, उसका जांग टूट गया, तब अब आगे क्या होता है उसका वर्णन करते हैं। भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्ण सुतानां स्वपतं शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य तज्जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को यहाँ द्रौणी कहा गया, द्रोण का पुत्र द्रौणी। द्रौणी भर्तु प्रियम स्म इति पश्यन् स्वपतां कृष्णा सुतानां शिरांसि उपाहरद्। द्रौणी अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय करने के लिए सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर काट कर दुर्योधन के सामने उपस्थित किया, किंतु एतत् कर्मं तस्य विप्रियमेव अभूत यतः सर्वे जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। लेकिन यह अश्वत्थामा के द्वारा उचित काम नहीं हुआ, यह दुर्योधन का प्रिय नहीं हुआ, बल्कि दुर्योधन इस घटना से दुखी हो गया, क्योंकि यह नीच कर्म है और इस जुगुप्सित कर्म की निंदा सभी लोग करते हैं, यह अच्छा नहीं हुआ। तो अब इस नीच कर्म की निंदा सभी करते हैं। इसके बाद आगे क्या घटना हुई सुबह में, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयाना किरीटमाली। माता शिशूनां सुतानां निधनं निशम्य, उन बच्चों की माता द्रौपदी को जब सुबह पता चला कि हमारे प्रिय बच्चे सोए अवस्था में काट दिए गए, तो यह समाचार सुन करके बाष्प कला कुलाक्षी घोरम परितप्यमाना, वह अपने बच्चों के लिए आँखों से आंसू की धारा बहाती हुई दुसह शोक से संतप्त होकर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। अरुदत्त वह रोने लगी, अत्यंत भयंकर दुसह दुख उपस्थित हुआ। एक माता के लिए इससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता है, पुत्रों की हत्या हो गई सोए अवस्था में, इससे द्रौपदी रोने लगी। तदा उस समय किरीटमाली ताम सांत्वयन आह, उस द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए किरीटमाली अर्जुन उनसे बोलने लगा, द्रौपदी से अर्जुन बोलने लगे, कहने लगे। किरीटमाली अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बड़े शौकीन थे, वो मुकुट हमेशा पहनते थे, किरीट धारण करते थे, इसलिए उनका एक नाम है किरीटमाली। तो आकर द्रौपदी के सामने क्षत्रिय आवेश में बोलने लगे, अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं। तदा सुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतताइन गांडी व मुक्तैर विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नान यसि दग्ध पुत्रा। हे भद्रे, हे कल्याणी, यत गांडी व मुक्तैर विशिखै, जब अपने इस गांडीव धनुष के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के द्वारा आत्ताइन ब्रह्मबंधो सिर उपाहरेत यत तु आक्रम्य दग्ध पुत्रा स्नास्यसि। हे देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने इस गांडीव के द्वारा तुम्हारे पुत्र के हत्यारा उस ब्राह्मणाधम आत्ताई अश्वत्थामा का सिर जब काट कर लाऊंगा तो उसी को तुम पीढ़ा बनाकर उसके सिर पर खड़ा होकर अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया के लिए स्नान करना, मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता हूँ। तदा ते सुचह प्रमिजामी, तब मैं तुम्हारे आंसुओं को पोछूंगा। इसके पहले तुम कितना हूँ विलाप करो, रो रोते रहो, मैं तुम्हारे आंसू को अभी नहीं पोछूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा उस ब्राह्मणाधम अत्ताई अश्वत्थामा का सिर काट करके तुम्हारे सामने जब उपस्थित करूँगा तब तुम्हारा आंसू पोछूंगा। एकदम क्रोध में प्रतिज्ञा कर लिए। तो वास्तव में सूचह का अर्थ है शोक, शोकाश्रु का परिमार्जन करूँगा। द्रौपदी को पुत्रों के मरने से किसी पर क्रोध नहीं था, क्रोध और शोक दूसरा दो चीज है। उनको यह पता चल गया, अपने पुत्र के लिए दुख तो था, शोक था अपने बेटे मारे गए, लेकिन मारा है अश्वत्थामा इसलिए उस पर क्रोध नहीं था। ये विचित्र बात है, द्रौपदी को अश्वत्थामा के प्रति कोई क्रोध नहीं था, इसलिए सूचह कह रहे हैं। शोक भर था, केवल शोक था अपने पुत्र के लिए और वो दुखी थी। तो उनको सांत्वना देते हुए अर्जुन कह दिए कि मैं उसका सिर काट करके लाऊंगा और उसके सिर पर तुम खड़ा होकर स्नान करना। यद्यपि द्रौपदी इस तरह की कोई इच्छा नहीं जताई, वो ऐसी कोई कामना नहीं की कि आप सिर काट कर लाइए, मैं इसके ऊपर खड़ा होकर स्नान करूंगी, ये सब बात नहीं हुई, लेकिन वह प्रतिज्ञा कर लिए। जब सुबह में पांडव लोग शिविर में प्रवेश किए और मरे हुए पुत्रों को देखे तो ऐसा जघन्य काम कौन किया है, क्या किया है, महाभारत में काफ़ी चर्चा है। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन सब लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा जघन्य कर्म किसने किया, सोए हुए इन वीरों को किसने मारा, किसने मारा, सब लोग विचार करने लगे। तो वो तलवार से नहीं मारा था, बाण से मारा था, जा कर निकट से। तो अर्जुन उनके गला से तीर निकाल करके देखने लगे किसका तीर है, तो अर्जुन देख करके समझ गए अश्वत्थामा का तीर है, क्योंकि अर्जुन अश्वत्थामा के एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे। जब विद्यार्थी जीवन में दोनों साथ में पढ़ते थे तो बहुत काफ़ी दोस्ती थी गुरु पुत्र से। तो अश्वत्थामा के बाण, उसके नुकीलापन, उसके आकार आकृति को देखकर अर्जुन जान गए, कहे कि अरे अरे ये तो अविश्वसनीय काम हो गया, यह तो अश्वत्थामा का बाण है, अश्वत्थामा के बाणों से इन बच्चों की मृत्यु हुई है। निर्णय अर्जुन कर लिए, ऐसा जघन्य काम अश्वत्थामा किया, ब्राह्मण होकर इस तरह की नीचता किया, शास्त्र की वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया। इस पर उनको और ज़्यादा क्रोध आया कि एक तो ब्राह्मण है, गुरु महाराज का पुत्र है, गुरु पुत्र है, और एक घनिष्ठ मित्र है, सब कुछ होते हुए भी इसने विचार नहीं किया। विचार करने के बहुत सारे पॉइंट थे, कम से कम वेद की मर्यादा का विचार करना चाहिए कि सोए अवस्था में किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, निहत्था व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाना चाहिए। दूसरा विचारणीय बात है कि वह असाधारण व्यक्ति है, ब्राह्मण है, दूसरे लोग वेद की मर्यादा माने या न माने, ब्राह्मण को तो जरूर मानना चाहिए। तीसरी बात है कि वो अर्जुन के मित्र है, युद्ध कुछ भी हुआ आमने सामने लड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन सोए अवस्था में अर्जुन के पुत्रों का वध करना यह अत्यंत जघन्य काम है। इन सब बातों पर विचार करते हुए अर्जुन को भारी क्रोध आ गया कि उस दुष्ट का सिर काटूंगा और सिर काट करके मैं तुमको दूंगा, उसके सिर पर खड़ा होकर स्नान करना। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं सूच शोकाश्रुणी शोक के आंसू, प्रमिजामी परिमार्जयामी, मैं बाद में तुम्हारे आंसू को पहुँचूंगा। यद जजा ब्रह्मबंधु ब्राह्मणाधमस्य आतताइनः इति, उस ब्रह्मबंधु को ब्राह्मणाधम को अतताई कहते हैं। श्रीधर स्वामी एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं कि अतताई किसको कहते हैं, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापह क्षेत्रदारश्चैव सडेते अतताइनः। छह प्रकार के अतताई होते हैं, घर में आग लगा देने वाले, किसी को धोखा से विष देने वाले, और हथियार से किसी का वध करने वाले, वो निहत्था है और अचानक हथियार चला दिए, और धन का अपहरण करने वाले, खेत का अपहरण करने वाले, और स्त्री का अपहरण करने वाले, ये छह प्रकार के अतताई होते हैं। इति स्मरणाद अतताई शस्त्र पारिस्तेन च पुत्र हंत्रित्वम लक्ष्यते। अर्जुन विचार कर लिए कि सोए हुए बच्चों की इस प्रकार की हत्या करना है अतताई का काम है, और अतताई को मारना कोई पाप नहीं है। गांडी वा धनुषो मुक्तई विशिखई बाड़ई उपाहरे तत्समीपम आनयामी, मैं उसको अपने बाणों से मार करके तुम्हारे निकट लाऊंगा। यह क्षीर आक्रम आसनम विधाय दग्ध पुत्रा सती, उसके सिर का आसन बना करके तुम अपने पुत्रों के लिए अंत्येष्टि करना, स्नान करना। शोक समूह शोकाश्रु ब्राह्मणाधम अतताई अश्वत्थामा का सिर तुमको उपहार के रूप में दूंगा। इति प्रियाम्बलगु विचित्र जल्पई सशांतवायित्वाच्युत मित्र सूत अन्वा द्रवदन शीत उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रम रथेना। इस प्रकार अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अनेक मनोहर वाक्यों से समझाते हुए बलगु विचित्र जल्पई शांतित्वा, विचित्र विचित्र अद्भुत बात कहते हुए समझाए। स अच्युत मित्र सूत, जिनके मित्र और सारथी अच्युत थे, अच्युत मित्र और सूत, सूत माने सारथी, सारथ्य करने वाले जो घोड़े की सेवा करते हैं राजा के यहाँ, रथ हाँकते हैं, उनको सूत कहते हैं, एक जाति ही है सूत जाति। तो जिनका सूत और मित्र दोनों अच्युत थे, उस अच्युत को आदेश दिए अर्जुन श्री कृष्ण को, रथ सजाओ और अश्वत्थामा के पास चलो। कपि ध्वज दंशित उग्र धनवा रथेन गुरुपुत्रम अनु आद्रवत, तो कवच पहनकर और उग्र धनवा का मतलब भयंकर धनुष गांडीव को लेकर रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिए, और भगवान रथ को पकड़ लिए, संचालन करने लगे। तमा पतंतम सबिलक्ष दूरात कुमार हो द्विग्न मना रथे न परा द्रवत प्राण परीपुर व्याम जावत गमम रुद्र भयाद्यथर्क। सह कुमार तम दूरात रथे न अपतंतम विलक्ष उद्विग्न मना प्राण परीपु रुद्र भयाद यथा अर्क तावत गमम उर्व्याम परा द्रवत। सह कुमार वह बच्चों का हत्यारा तम दूरत रथेना आपतंतम विलक्ष, दूर से देख लिया कि वह कपित ध्वज रथ आ रहा है, जिसके रथ के ऊपर विशाल पताका लहराता था ध्वज, और उस ध्वज के ऊपर हनुमान जी का चित्र था, इसलिए उसको कपित ध्वज कहते हैं। कपि मतलब हनुमान, से चिन्हित ध्वज दूर से ही दिखाई दे दिया, जिसको भगवान रथ चला रहे हैं, जिस रथ को भगवान हाँक रहे हैं, दूर से देख लिया कि वह रथ मेरे तरफ आ रहा है, तो समझ गया कि उस रथ पर अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन के रथ ही कपित ध्वज है। आपतंतम विलक्ष्य, बड़े वेग से आता हुआ देखकर उद्विग्न मना एकदम घबरा गया, और घबरा करके प्राण परिप्सु, अपने प्राण बचाने की इच्छा से रुद भयाद यथा अर्क तावत गमम उर्व्याम पराद्रवत। जैसे रुद्र के भय से भगवान शिव के भय से सूर्यदेव अर्क, अतः रुद्र भयात यथा अर्क, जैसे भगवान शिव के भय से सूर्यदेव भयभीत होकर भागे, वैसे वो पृथ्वी पर दौड़ने लगा, रथ छोड़कर पैदल भागने लगा। तो उदाहरण देते हैं कि शिव जी के भय से एक बार सूर्यदेव भागने लगे और ऐसा तेज भागे कि उनको भागने से शिव जी नहीं छोड़े, जाकर गंगा जी में कूद कर डूब गए, छिप गए, तब किसी तरह जान बचा। यह घटना है कि एक पुराणों में कथा है कि एक विद्युत माली नामक राक्षस था, विद्युत माली, और वह भगवान शिव की आराधना किया तो आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो करके उसे वरदान मांगने को कहे, तो कहा कि हमको एक ऐसा रथ चाहिए जो सूर्य की तरह चमकता हो, एकदम अंधकार को प्रकाश में बदल दे। तो भगवान शिव उसको ऐसा रथ दे दिए, तथास्तु कह दिए। तो रथ प्राप्त कर लिया, और उस रथ से को लेकर विद्युत माली जहाँ रात होता था वहाँ आकाश में खड़ा कर देता था। तो सारे दुनिया के लोग तंग हो गए, रात हो ही नहीं पाता था। और इधर इस समय भारत में रात्रि है, पाश्चात्य जगत में सूर्य चले गए, तो यहाँ आकर वो रथ खड़ा कर देता था, और जब उधर सूर्यास्त होता तो उधर चला जाता। सारे दुनिया में केवल प्रकाश ही प्रकाश, रात भी जरूरी है, आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन वो चारों तरफ घूम घूम कर जिधर रात्रि होती उधर रथ खड़ा कर देता था। तो इससे लोग घबरा गए, बहुत दिक्कत में हो गए। तो दिन बनाता चलता था, जहाँ रात्रि होती थी दिन बनाता चलता। तो भगवान सूर्य कहे कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, तुमको तेजस्वी रथ मिल गया है तो कहीं किनार रखो, इस तरह क्यों कर रहे हो, मेरे कंपटीशन में क्यों चल रहे हो। तो वो कहा हमारी मर्जी, हम जो भी करना होगा करेंगे। तब तक भगवान सूर्य तो बड़े तेजस्वी हैं, वो जितना चाहे उतना प्रकाश देते हैं, जितना चाहे उतना हीट देते हैं, जरूरत अभी है तो उतना ही प्रकाश देते हैं, उतना ही आँच देते हैं, प्रलय के समय इतना तेज प्रखर प्रकाश देते हैं कि सारा दुनिया चट-चट करके जलने लगता है। तो कहे नहीं मानोगे, कहा नहीं मानेंगे क्यों, हम तुमसे कम हैं क्या। बस भगवान सूर्य इतना तेज हीट दिए कि उसका रथ गल कर एकदम समाप्त हो गया, जल गया, जला दिए उसके रथ को। भगवान सूर्य से कंपटीशन हो एक राक्षस कर सकता है, जला दिए। और जब जल गया रथ, तब वो आया फिर शिव जी के पास, कहा कि आपका दिया हुआ रथ तो सूर्य जला दिया, क्यों जलाया इसको नहीं बताया, आपका वरदान तो विफल हो गया। भगवान शिव का इतना हिम्मत सूर्य का, उठाए त्रिशूल और कहे अभी मैं बताता हूँ, और सूर्य के ऊपर चल दिए मारने के लिए। अब तो शिव जी क्रोधित हैं और बेचारे क्या करें, सूर्य देव भागने लगे, और भागते भागते काशी में जाकर वाराणसी में गंगा जी में कूद गए। उस स्थान को लोलार्क कहते हैं, लोलार्क, और सूर्य अर्क जो है लंबा होकर गंगा में प्रवेश कर गया, काशी विश्वनाथ का शरण ले लिया, तब फिर उसको क्षमा कर दिए, छोड़ो जाने दो। फिर अपनी स्थिति को बतलाए भगवान सूर्य, कि आप बिना विचार किए क्रोध कर रहे हैं, जानते हैं वो क्या करता था? जब सारी घटना बताए तो कहे ठीक किया, अच्छा किया। जब जान गए तो क्रोध समाप्त हो गया। तो इससे आज भी काशी में वाराणसी का वो लोलार्क स्थान प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार भगवान शिव के भय से सूर्य भागे थे, वैसे ही अश्वत्थामा रथ से कूदकर भागने लगा, भयभीत हो गया। यदा शरणमात्मानम ऐक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो में न आत्मत्राणम द्विजात्मजः। तो द्विजात्मजः यदा अंतवाजिनम आत्मानम अशरण्यम ऐक्षत, जब वह द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जान गया कि हमारे रथ के घोड़े थक गए, अब ज़्यादा तेज नहीं चलते हैं, चल सकते हैं, तब वह अशरणम ऐक्षत, अपने को बिल्कुल असहाय देखकर ब्रह्म शिरः अस्त्रम आत्राणम मेने, तो ब्रह्म शिरो नामक अस्त्र को, मतलब ब्रह्मास्त्र को, अपना रक्षक मान लिया। अब सोचा कि ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई उपाय नहीं है, अर्जुन का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र किया जा सकता है। लेकिन अश्वत्थामा पूरा ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं जानता था, केवल छोड़ना जानता था, उसका समन करना नहीं जानता था। अब ब्रह्मास्त्र का परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, छोड़ने की कला और उसको समन करने की भी कला जाननी चाहिए, लेकिन वह अधूरा जानता था। तो फिर भी अपनी रक्षा के लिए वो छोड़ दिया। अब वो एक को मारेगा कि संपूर्ण विश्व को जला डालेगा, इस पर विचार ही नहीं किया, इतना मूर्खतापूर्ण वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहित अजाननुपसंहार प्राण कृच्छ उपस्थिते। सुत गोस्वामी कहते हैं कि क्यों ऐसा किया, जल्दी जल्दी आचमन किया और तुरंत जल से लेकर आचमन करके अपने बैठ करके एकदम पवित्र आसन पर मन समाधि में स्थित करके जिस व्यक्ति को मारना है उसका संकल्प करके उसका स्मरण करके छोड़ दें, वो कहीं भी हो मरेगा, ऐसा नहीं कि एकदम निशाना लगाना है। तो बस तुरंत अर्जुन को अपना संकल्प बना करके छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। जब छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, तो कहते प्राण कृच्छा उपस्थिते, अपने प्राण पर संकट आ गया यह जानकर छोड़ दिया। लेकिन उपसंहारम अजानतः अपि, उपसंहार नहीं जानते हुए भी छोड़ दिया। केवल अर्जुन को मारकर शांत नहीं होता, और भी नष्ट करता, फिर भी छोड़ दिया। मरता क्या नहीं करता, अब क्या करे, अब जान पर ही पड़ गया तो छोड़ दिया। ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णु रुवाच। ततः सर्वतो दिशा प्रचंडम तेज प्रादुष्कृतम, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की अग्नि से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई, एकदम चारों तरफ प्रखर प्रकाश छा गया, जलने लगा, भयंकर ताप और प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रचंड प्रचंडम तेज, प्रचंड तेज फैल गया, एकदम दह दह करके अग्नि जलने लगी। तब प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य जिष्णु विष्णु उवाच, प्राण विनाश हो सकता है, इतना भयंकर अग्नि आ रहा है, यह देखकर जिष्णु कहते हैं जो युद्ध में सदा जीते, कभी हारे नहीं, अपराजय, उसको जिष्णु कहते हैं। जिष्णु अर्जुन का नाम है। जिष्णु विष्णु वाच, जिष्णु विष्णु से बोला। विष्णु कौन है, कृष्ण, उसके रथ पर ही विष्णु हैं। एक बात प्रसंग क्रम में हम आपको विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। जो खास करके वैष्णव समाज में भ्रांति है उसको दूर कर लेना चाहिए। व्यवहार के क्रम से दो नाम हो गया है, कृष्ण ही विष्णु हैं, विष्णु का मतलब है सर्वव्यापी विभु, जिनकी सत्ता, जिनकी शक्ति, जिनका सामर्थ्य सब जगह काम करे, उसको विष्णु कहते हैं, सर्वव्यापक। और कृष्ण के लिए भागवत में हजारों जगह विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है, साक्षात कृष्ण के लिए। यहाँ उनके रथ पर विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदाधारी नहीं है, वही सारथी दो भुजा वाला कृष्ण है, और उन्हीं कृष्ण के लिए यहाँ विष्णु सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वह जिष्णु अजय विजेता विष्णु से बोला। विष्णु यानी सर्वसमर्थ सर्वव्यापक विष्णु से बोले। विष्णु से क्यों जिष्णु बोले? और देखिए दोनों शब्द का प्रयोग ऐसे ढंग से किए हैं कि आज अजय विजेता गंभीर संकट में पड़ गया, जो शत्रु के सामने कभी हार का मुंह नहीं देखा है, कभी किसी के सामने भय नहीं, भयभीत नहीं हुआ है, चाहे सामने युद्ध में भगवान शिव आ जाए, चाहे देवराज इंद्र आ जाए, कोई गम नहीं, उनको भी पकड़ सकता है, उनको भी अरेस्ट कर लिया तो साधारण दुनिया के वीरों की क्या गिनती है अर्जुन के सामने। भगवान शिव को भी अरेस्ट कर लिए थे एक बार, और एक बार इंद्र को भी खांडव वन जलाते समय अरेस्ट कर लिए थे। तो उनके सामने कोई ऐसा ब्रह्मांड में योद्धा नहीं था जिससे अर्जुन को भय हो, कोई भय नहीं था। ऐसा निर्भय अजय विजेता अर्जुन भयभीत है। सुत गोस्वामी यह बताना चाहते हैं कि वह जिष्णु भय से युक्त हो गया, तो उस भय का निवारण केवल विष्णु कर सकते हैं और कोई नहीं। इसको जानते हैं अर्जुन, विष्णु माने सर्वसमर्थ सर्वव्यापक विभु, जो सब कुछ करने में एकमात्र समर्थ व्यक्ति है, उसको विष्णु कहते हैं। तो विष्णु से कहे, अब विष्णु से क्या कहने लगे, देखिए भक्तों की यही विशेषता है, भक्तों में और अभक्तों में यही अंतर है। हमको ऐसे केवल कथा नहीं पढ़ लेना है। आप नाम सुने होंगे, भागवत के सुप्रसिद्ध वक्ता थे, बहुत बड़े वैष्णवाचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी, राधा रमण मंदिर के गोस्वामी थे, अपने समय के अद्वितीय वक्ता थे। तो वे कहा करते थे, उनका प्रवचन मैं कई बार सुना हूँ, अभी दो तीन साल पहले शायद उनकी शरीर पूरा हुआ है। तो वो कहा करते थे कि भागवतम एक दिव्य पेय है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मित्र द्रव संयुतम, एक पेय है, पीने लायक रस है, अमृत है, लेकिन उसके अंदर ड्राई फ्रूट है, किशमिश काजू बादाम आदि ऐसे ही डाल दिया गया, पीस कर नहीं डाला गया है, डाल दिया गया है। अगर किसी पेय पदार्थ में अगर इस तरह के सूखा फल डाला गया हो और अचानक उसको गटक जाए तो कोई आस्वाद नहीं होगा। एक एक घूंट पीकर और उसको दांतों से चबा चबा कर जब आस्वादन करते हैं तब अलग अलग टेस्ट मिलता है। ये बादाम का टेस्ट है, पिस्ता का टेस्ट है, काजू का है, अलग अलग। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक को आस्वादन करना चाहिए। यहाँ भगवान के भक्त भगवान के शरण ले रहे हैं संकट की अवस्था में, ऐसा नहीं कि अपने जोम में बस चल दिए कुछ भी करने के लिए। जब समझ में आ गया कि हमसे नहीं हो सकता तो भगवान का शरण लेते हैं, यह विशेषता है भक्तों की। और असुरों की या भक्तों की क्या उन दुर्गुण है कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं। सुखदेव गोस्वामी समुद्र मंथन की कथा कहते हुए एक प्रश्न उठाए हैं एक ही श्लोक में, और उत्तर भी दिए हैं। प्रश्न उठाए हैं, वो कहते हैं कि एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्ता मृतम सुरगणा फलमंज सापु यत्पाद पंकज रजस्रण्यान्न दैत्या। कहते हैं कि एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा, एक मुहूर्त में एक स्थान पर एक उद्देश्य से कार्य किया गया लेकिन फल में काफी अंतर हो गया, देवता लोग और असुर लोग एक लक्ष्य से समुद्र मंथन चालू किए। लक्ष्य क्या था कि अमृत निकलेगा और पियेंगे, अमृत पीना है। तो उनका लक्ष्य संकल्प भी एक था और वो कर्म कहाँ किए, क्षीर समुद्र में एक स्थान पर। स्थान भी एक था और काल भी एक था। ऐसा नहीं कि देवता लोग बड़ा शुभ लग मुहूर्त में किए और असुर लोग भद्रा में चालू कर दिए। मुहूर्त भी एक ही था, मुहूर्त भी एक था, देश भी एक था, संकल्प भी एक था, हेतु भी कारण भी एक था, लेकिन कर्म मतयो फले विकल्पा, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो गया। एक को अमृत मिला और एक को नहीं। ऐसा क्यों हो गया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं इसका उत्तर है तत्रामृतम सुरगणा। देवताओं को अमृत मिला और असुरों को नहीं, फलमंज सापु, ऐसे फल में भेद क्यों हो गया? कहते हैं इसका एक ही कारण है, यत्पाद पंकज रजह श्रणयान। एक पक्ष भगवान के चरण कमलों के रज में आश्रित था, उनके चरण के तरफ था, और न दैत्या, दैत्य लोग नहीं थे। बस एक गलती के कारण सारा कर्म विफल हो गया। देवता लोग भगवान के पर भरोसा रखते थे और असुर लोग नहीं। जैं ही भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए, त्यों ही असुर लोग उनके हाथ से लेकर भाग चले। भगवान पर विश्वास नहीं किए कि यहाँ अजीत भी उपस्थित हैं, जैसा होगा ठीक से निर्णय करेंगे, नहीं भरोसा किए, लेकर भाग गए। और भागने का परिणाम हुआ कि एक बूंद अमृत नहीं मिला। हम समुद्र मंथन की कथा नहीं कहने जा रहे हैं, बस बताना चाहते हैं कि शरण्यान न दैत्या, शरण में देवता लोग थे, दैत्य लोग नहीं। तो भक्तों की यही विशेषता है कि किसी भी अवस्था में चाहे वो कितना हूँ प्रतिष्ठित पद पर हो, लेकिन भगवान को अपना आराध्य मानता है, भगवान के शरण में रहता है। अर्जुन अजय विजेता होते हुए भी, जिष्णु होते हुए भी विष्णु का शरण ले लिए, उनको अहंकार नहीं था। कहने लगे, अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संशिते। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, एकदम जल्दीबाजी में हैं, एकदम दिक्कत में हैं, इसलिए कृष्ण कृष्ण दो बार कहते हैं। एक बार से भी काम चल सकता है, लेकिन दो बार कहते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे महाबाहो, आपके भुजाओं पर भरोसा है, भक्ता नाम अभयंकर, हे शरणागत भक्तों को अभय देने वाले, संसिते दह्यमाना नाम अपवर्ग तुम एक असी। संसार दवानल में दग्ध जीवों की रक्षा करने में केवल आप समर्थ हैं। संसार के दवानल में जलते हुए लोगों को बचाने वाले, संसार दवानल का नाश करने वाले एकमात्र आप ही हैं। क्या भूमिका बना रहे हो, साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? कहते हैं प्रभु, एकमात्र आप ही रक्षक हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चार श्लोकों में अर्जुन स्तुति किया, प्रस्तुतम विज्ञापितम प्रथम स्तौति कृष्णेति चतुर्भी संसिते हेतु दह्यमाना नाम तस्या अपवर्गोसी अपवर्गो अपवर्गयित्वा नाशक इत्यर्थ। अपवर्ग का नाश करने वाले आप हैं, इस प्रकार स्तुति प्रारंभ किए चार श्लोकों में। तुम एको, अर्जुन का अनुभव है कि एकमात्र कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं, यह भक्तों का भरोसा है। भक्तों के उद्गार से शिक्षा मिलती है कि भगवान ही वास्तव में सुप्रीम पर्सनालिटी हैं। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं। कुंती महारानी भगवान के चरणों में स्तुति की है, लेकिन उस स्तुति को प्रेयर नहीं कहते हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं कहते हैं कि प्रेयर ऑफ क्वीन कुंती, कहते टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती। कुंती महारानी ने वास्तव में प्रेयर किया है, प्रार्थना किया है भगवान से, लेकिन वह प्रार्थना शिक्षापूर्ण है। एक भक्त के अंदर भगवान के प्रति किस प्रकार समर्पण है, किस प्रकार का भाव है, यह कुंती महारानी की स्तुति में देखने को मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती। कुंती महारानी की शिक्षा, प्रार्थना नहीं। भगवान के लिए प्रार्थना और समाज के लिए शिक्षा दोनों है। इसलिए अपने अर्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि वो टीचिंग है, शिक्षा है। तो देखिए अर्जुन के इस व्यवहार से हमको शिक्षा मिलता है। द अपवर्ग, आप ही मोक्ष स्वरूप हो, त्राण करता हो, अतः हमारा संसार दावानल आप नष्ट कर सकते हो। इस समान अग्नि के विषय में क्या कहना है? जब संसार दावानल को नष्ट करने में आप समर्थ हो, आपका स्वभाव है, मानो भगवान पूछ दे कि हमसे क्यों कह रहे हो, कुछ भी संकट हो गया तो हम तो तुम्हारा ड्राइवर हैं, हम रथ चला रहे हैं, हमसे क्यों कह रहे हो? अगर तुम पर संकट आ ही गया तो किसी दूसरे का शरण लो, बतलाओ कहाँ ले चलना है, किसके पास हम ड्राइविंग करेंगे? तो कहते हैं नहीं, भक्ता नाम भयंकर, आप केवल ड्राइवर नहीं हो, आप भक्तों का अभय करने वाले हो, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हो, मैं आपका भक्त हूँ। जब बुद्धि अर्जुन की काम नहीं करती, बल काम नहीं करता, तो सीधा उपाय है कृष्ण का शरण ले लेते हैं। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ और उनको मोह हो गया, अज्ञान छा गया कि मैं कैसे युद्ध करूं, तो उस विषम परिस्थिति में कृष्ण का शरण ले लिए, सीधा कृष्ण का शरण ले लिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ चेता, यक्षेह स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं रथी नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ। केवल आप ड्राइवर नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं। आप मुझे उपदेश कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्या हो गया? ऐसी बात नहीं है कि मैं इन वीरों को देखकर डर गया, ऐसी बात नहीं है। कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव अपहृत हो गया है। कार्पण्य कहते हैं कृपणता को। जब कोई धनी व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, पैसा वाला व्यक्ति पैसे को खर्च नहीं करना चाहता है, तो उसको कंजूस कहते हैं, कृपण कहते हैं। अपने बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, अपने लिए भी नहीं खर्च करता, केवल पासबुक में बैलेंस देखकर खुश रहता है। तो ऐसे कंजूस एक भुभुक्षु व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दे सकता। उसी प्रकार मेरे पास बल की कमी नहीं है, लेकिन एक कार्पण्य आ गया है, मैं अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, मेरे स्वभाव में कृपणता आ गई है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, मेरा जो क्षत्रिय स्वभाव है वो कृपणता के कारण अपहृत हो गया है, युद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए हे कृष्ण, अब आप मुझे उपदेश कीजिए क्या करना है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं पूरा पूरा अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया हूँ, मेरे कर्तव्य का मार्गदर्शन कीजिए, उपदेश कीजिए। तो मानो भगवान कहे कि मैं क्यों उपदेश करूँ, अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लो, गुरु जी भी सामने हैं, क्या करना है भीष्म पितामह से पूछ लो, मैं क्यों बताऊँ? तो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आज मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मुझे उपदेश कीजिए। तब भगवान गुरु पद स्वीकार किए और तब डांटना चालू किए, असोचा नो सोचस तुम प्रगावादन से भाष से गता सुम गता सोच नानु सोचंती पंडिता। अव्वल नंबर का मूर्ख बन रहे हो विद्वान, तुमको समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए चिंता कर रहे हो, जो नहीं सोचने लायक है उसके लिए सोच कर रहे हो। अब यहाँ से गीता प्रारंभ कर दिए। तो भक्ता नाम भयंकर कहकर अर्जुन कहते हैं कि हे भक्तों को भय अभय देने वाले, मैं आपका शरण लेता हूँ। तमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर मायाम विदस्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम प्रकृते पर, आप इस प्रकृति से परे हैं, आप ये प्रकृति के माया संग से आप परे हैं, आप विवर्जित हैं, आद्य सबके आदि हैं, सब कुछ आपसे निकला है। अगर माने मानो भगवान कहें कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो कह रहे हैं कि आप सबके कंट्रोलर हो, इस प्रकृति में कुछ भी हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप आदि हो। साक्षात पुरुष, आप स्वयं परात्पर ब्रह्म भगवान हो, परम पुरुष हो, ईश्वर हो ईश्वर ची शक्त्या अपनी स्वरूप भूता ची शक्ति के द्वारा आप सर्वदा आनंदित रहते हो और ये जड़ रूपा मायाम विदस्य त्वम कैवल्य आत्मनि स्थित। आप इस प्राकृतिक माया से इस प्रकृति को दूर से अपसारित करके किनारे हटा करके केवल कैवल्य में अपने सुख स्वरूप वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, मैं आपको जानता हूँ। आत्मनि स्थित आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, आपको कोई भी प्राकृत बंधन दुख या प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। यदि भगवान कहें कि मैं तो आपका ममेरा भाई हूँ, मैं आपके समान ही हूँ, तब इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि तुम प्रकृते परम, आप मेरा ममेरा भाई मामा वसुदेव जी के ही पुत्र केवल नहीं हैं, आप इस प्रकृति से परे एकदम अप्राकृत वस्तु हैं और प्रकृति के नियंता हैं। केवल प्रकृते पर नहीं, धामना स्वयं सदा निरस्त कोकम, आप अपने प्रभाव से सारे कुहक को सारे अज्ञान को माया को अपसारित कर देते हैं और मायाम विदस्य ची शक्त्या अपने ची शक्ति के प्रभाव से इस प्राकृत माया को अपसारित करते हैं। आप इससे प्रभावित नहीं होते, यहाँ रहते हुए भी आप माया के प्रभाव में नहीं आते, आप मायाधीश हैं और जीव मायाधीन है। तो आप भगवद गीता में उपदेश किए हैं, अर्जुन याद दिला रहे हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको उद्धृत करते हैं। इति माम यो भिजानाति कर्म भी न सबद्धते, आपने कहा है मैं जानता हूँ आप प्रकृति के कंट्रोलर हैं, आप जो कुछ चाहे कर सकते हैं, जीव असमर्थ है। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेत सह विधत्से स्वेन बीर्जेण सेव धर्मादि लक्षणम, स एव स्वेन बीर्जेण माया मोहित चेतसह जीवलोकस्य धर्मादि लक्षणम श्रेय विधत्से। हे श्री कृष्ण, जो माया को सदा अपसारित करके विराजित रहते हैं, अप्राकृत वस्तु हैं, अथवा जो स्वरूप शक्ति के प्रभाव से जो कैवल्य का आनंद लेते हैं, जो वैकुंठ के अप्राकृत सुख का आस्वादन करते हैं, स्वेन बीर्जेण अपने प्रभाव से माया मोहित चेतसह जो अपने प्रभाव से माया से भ्रमित चित वाला संसारासक्त संसार को ही अच्छा समझने वाला जीव लोकस्य इन जीवों के लिए धर्मादि लक्षणम श्रेय विधत् से, इन जीवों के लिए जो अनुष्ठित धर्मादि स्वरूप है लक्षण है मंगल विधान है उसको आप करते हैं। आप ही एकमात्र संसारी जीवों के सुख प्रदान करने वाले हैं, मंगल स्वरूप हैं या श्रेय का विधान करने वाले हैं, आप ही संसारिक जीवों के लिए धर्म आदि लक्षण से युक्त श्रेय बताते हैं। श्रेय का मतलब लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य आप भगवद गीता में बतलाते हैं, आप ही एकमात्र इस संसार के दुख को मिटाने का उपाय बताते हैं। तो माया के उत्पादन को लोग खा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, माया के प्रभाव को ही नित्य मान रहे हैं, संसारिक लोग इसको भोगना चाहते हैं, यही अपना स्वरूप मानते हैं। लेकिन से धर्मादि लक्षणम का अर्थ है कि अर्जुन के मुख से सत्य सिद्धांत का निरूपण हुआ कि हे कृष्ण, केवल आप ही इस संसार के दुख से निवर्तक धर्म बताने में समर्थ हैं, आप ही बता सकते हैं। इतनी भारी भूमिका क्या कर रहे हो, बतलाओ क्या बात है, क्या हो गया कि एकाएक रथ पर से स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं तथायम चावतारस्ते भूवो भार जिहिर्षया स्वानम चनन्य भावानम अनुध्यानाय चा सकृत, आपका यह अवतार कृष्णा अवतार अयम अवतार जब भूवो भार जिहिर्षया तथा स्वानाम च अनन्य भावानाम असत्कृत अनुध्यानाय भवती, आपका यह अवतार मुख्य रूप से दो कारण से हुआ है, एक पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और उसमें भी अपने प्रेमी बंधुओं के लिए, अनन्य प्रेमी भक्तों के दुख को मिटाने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो हम आपके प्रेमी जनों में हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। इतनी बात चार श्लोक में भगवान के भगवत तत्व का निरूपण करते हुए अर्जुन अब पांचवें श्लोक में अपने स्थिति का वर्णन करते हैं। पांचवें श्लोक में अब स्थिति का वर्णन, किमिदम स्वित कुतो वेति देव देवन वेद्महम सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणः। अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या बात है, हे देव देव, देव माने आराध्य, देव माने पूज्य, हे पूज्य, हे देवताओं के भी आराध्य, देव देव का मतलब जो आराध्य है उनके भी आराध्य आप हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है प्रभुपाद के शब्दों में। देव देव मतलब ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, ये सब देव हैं, लेकिन आप देव देव हैं, ऐसे देवताओं के भी आप आराध्य हैं, पूजनीय हैं। तो हे सर्वाराध्य, इदम सर्वतो मुखम परम दारुणम तेज किम स्वित, यह जो सारे जगत को जलाने वाला तेज क्या है, कहाँ से आ गया, कुतवा ये कहाँ से आया है, कुतवा आयाति कहाँ से आ रहा है तेज, इति अहम न वेद में हम, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये क्या है, सारा जगत जल रहा है, चट चट करके सारे दिशाओं में आग लग गया, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, कहाँ से आ रहा है, आए हुए संकट का विज्ञापन कर रहे हैं कि देखिए तेज हम नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से आ रहा है। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचम, वेत्थेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहार प्राण बाध उपस्थिते न ह्यस्यान्यतमं किंचिद अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम जह्यस्तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो ह्यस्त तेजसा। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये क्या है, इदम द्रोणपुत्रस्य प्राण बाध उपस्थिते ब्रह्म अस्त्रम बेथम, यह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा के ऊपर संकट आया जानकर वह ब्रह्मास्त्र चला दिया है, जब हम लोग रथ लेकर आ रहे हैं तो हम लोगों से भयभीत हो गया, आपका रथ देखकर अश्वस्थामा भयभीत हो गया और भयभीत अवस्था में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अस्य संहारम नैव वेद, लेकिन वह चलाना भर जानता है, इसको लौटाना नहीं जानता, इस बात को अर्जुन भी जानते थे कि वह लौटाना नहीं जानता है, भगवान कह रहे हैं कि वह लौटाना नहीं जानता है। तो अब उपाय क्या है, तो अस्य प्रत्यवकर्षणम अन्यतम किंचित अस्त्रम नहीं, इस ब्रह्मास्त्र का निवारण करने के लिए कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, गांडीव से इसका समन नहीं होगा, अन्यतम किंचित अस्त्रम नहीं, त्वम अपि अस्त्रज्ञ असि अस्त्र तेजसा उन्नद्धम अस्त्र तेजा जहि, इसलिए हे अर्जुन आप ब्रह्मास्त्र चला करके इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ करके इस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट कर दो, भगवान आज्ञा देते हैं। ये उपसंहार नहीं जानता है तो फिर छोड़ क्यों दिया, तो कहते हैं कि प्राण बाध उपस्थित हुआ, इस पर प्राण पर बाधा आ गई इसलिए ये छोड़ दिया, मरता क्या नहीं करता, छोड़ दिया बेचारा, भयभीत होकर छोड़ दिया है। तब सुत गोस्वामी आगे कथा बढ़ाते हैं कि सुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवी रहा स्पिष्ट्वा पस्तम परिक्रम्य ब्राह्यम ब्रह्माय संदधे। अब विषम परिस्थिति है, कहाँ से जल खोजें, आचमन करें, नदी में स्नान करें, आसन पर बैठें, बहुत प्रक्रिया है ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए। तो तुरंत अर्जुन रथ से उतरे और रथ की परिक्रमा कर लिए, जिस रथ पर श्री कृष्ण बैठे हैं, सुत्वा भगवता प्रोक्तम भगवान के द्वारा बोली हुई बात को सुनकर फाल्गुना अर्जुन, भगवता प्रोक्तम सुत्वा भगवान के द्वारा कही हुई बात को सुनकर अपस्पृष्ट्वा जल से आचमन किए और तम परिक्रम्य कृष्ण की परिक्रमा कर लिए और परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिए, सारा मंगल पूरा हो गया, भगवान को परिक्रमा कर लिए और ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन भी छोड़ दिए तब क्या हुआ, संहत्यान्यम उभयो तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसी खम च बवृधारते कबहिनिवत। एक तो आकाश में आग चल ही रहा था, इधर नीचे से भी अर्जुन छोड़ दिए, अब वो दोनों ऐसा आग फैला जैसे प्रलय काल की अग्नि हो, ऊपर सूर्य का तीखा प्रकाश और नीचे भगवान शंकरसन के मुख से निकलती हुई अग्नि, जैसे सारे जगत को चट-चट करके जला डालता है, वैसा वो आग एकदम पृथ्वी स्वर्ग आकाश सबको घेर लिया और प्रलय काल में शंकरसन के मुख से निश्रित अग्नि और भगवान सूर्य के तेज की अग्नि दोनों परस्पर जब टकराती है तो महाप्रलय हो जाता है। नीचे से भगवान शंकरसन आग निकालते हैं मुंह से और ऊपर से सूर्य का तेज और तीसरा शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, अब कुछ बचता नहीं, पत्थर तक गल जाता है, कुछ नहीं बचता, चट चट चट चट करके जलने लगता है, पूरा 14 भुवन जलकर खाक हो जाता है। तो ठीक वैसा ही नीचे से अर्जुन का बाण और ऊपर से अश्वत्थामा का, ऐसा लग रहा था कि दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर टकराकर संपूर्ण जगत को जला डालेगा, बहुत तेज प्रलय जैसा जल बढ़ अग्नि बढ़ गई। यथा प्रलय संकर्षण मुखाग्नि ऊपरि स्थितो और कश्च संगृहीत्य वर्धते तद्वत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रलय काल में सूर्य में 100 गुना गर्मी बढ़ जाता है, बहुत तेज, और उधर संकर्षण का, तो ऐसे जब सारा जगत एकदम अग्निमय हो गया तो दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु तयो स्त्री लोकान् प्रदह्यन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तक सांवर्तकम् मंसते। तब तय हो अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सारा जगत जब जलने लगा तो इस महान भयंकर अस्त्राग्नि को देखकर दह्यमाना सर्वा प्रजा सारे प्रजा को जलते हुए देखकर अर्जुन अब फिर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। प्रजा प्रजोपलप्य मालक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेव संजहार्जुनो द्वयम्। तब एक बाण छोड़ करके दोनों को शांत कर दिए, भगवान आज्ञा की, एक संसार को जलाओगे कि इसको समेटोगे, क्या हो रहा है जल्दी छोड़ो। तो भगवान वासुदेव के अभिप्राय को समझ करके दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़कर अर्जुन दोनों को शांत कर दिए, अपने ब्रह्मास्त्र को भी और उसके ब्रह्मास्त्र को भी। जब शांत कर दिए तो अब अश्वत्थामा रथ से नीचे उतर गया था, एकदम भयभीत था। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बमंधामर्ष ताम्राक्ष पशुम रसनया यथा। तब अर्जुन रथ से कूद करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए और पकड़ करके बलपूर्वक रस्सी में बांध करके अपने रथ पर ला दिए, उसके रथ को तो वहीं छोड़कर और पकड़ करके अपने रथ पर ला दिए, जैसे पशु को बांध कर खींचा जाता है वैसे खींचते हुए अपने रथ पर ला दिए। तब देखिए विचित्र भगवान की लीला, शिविराय निशी संतम रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अम्बुजे क्षण। तो रथ पर ला करके बांध करके उसका हाथ पैर बांध दिए और बांध कर रथ पर रख दिए और भगवान को कह ले चलिए रथ। भगवान कहते कहाँ, शिविर की ओर। तब भगवान प्रहार्जुनम प्रकुपितो अर्जुन पर थोड़ा नाराज होते हुए भगवान अम्बुजे क्षण या अरुणे क्षण, अरुणे क्षण भी पाठ भेद है और अम्बुजे क्षण भी, अरुणे क्षण का मतलब है कि भगवान क्रोध में आँख लाल कर लिए, शिविर की ओर ले चलो, तो हाँ शिविर की ओर ले चलिए, या अम्बुजे क्षण का मतलब ऊपर से भगवान नाराज थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे हंसते हुए, या प्रकुपित होकर भीतर से क्रोध नहीं है लेकिन ऊपर से बनावटी क्रोध करके बोल रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि शोक रोषादि युक्तस्य अपि अर्जुनस्य धर्मनिष्ठा स्थापनाय श्री कृष्ण वाक्यम। कहते हैं कि भगवान के अंदर कोई क्रोध नहीं है, लेकिन रोष का और शोक का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन के धर्म निष्ठा को जगत में स्थापित करने के लिए भगवान कुछ वाक्य बोलते हैं। अब कुछ भगवान बोलेंगे अर्जुन से, तो क्यों बोलते हैं? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अर्जुन की महिमा जगत में स्थापित करने के लिए, कि अर्जुन किस लेवल का भक्त है। 6 श्लोकों में भगवान बोलते हैं, तदाह षड्भिः शिविराय राजन निवेशाय नेतुम इच्छन्तम् प्रकुपित इवेति। थोड़ा सा क्रोधित हुए भगवान बोल रहे हैं, तो 6 श्लोकों में भगवान का प्रवचन है, नीति का सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, धर्म नीति। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुर मिमम जहि यो सावनागस सुप्तान अवधि निशि बालकान। भगवान कहते हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे कुंती नंदन, एनम त्रातुम माम अर्हसि, इस अश्वत्थामा को क्षमा मत करो। तुम बांध करके रथ पर बिठा लिया और कह रहे शिविर की ओर चलिए, तुम क्षमा मत करो। एनम त्रातुम मा अर्हसि, इसको क्षमा मत करो। इमम ब्रह्म बंधु, यह ब्राह्मणाधम है, आप इसको ब्राह्मण समझ रहे हो, ये ब्राह्मण के पोजीशन से गिर चुका है, इसलिए जही इसको मार डालो, तुरंत मारो। यह असौ अनागस सुप्तान बालका निशि अवधित। भगवान याद दिला रहे हैं, यही पापी अश्वत्थामा है जो सोए हुए बच्चों को रात्रि में मारा है, जान से वध किया है, शिशुओं को रात में छिप कर वध किया है, और इसको तुम सुरक्षित पकड़ कर रथ पर बिठा लिया, एक तमाचा भी नहीं लगाया, बस पकड़ लिया और रथ पर लाकर बैठा दिया, कहे शिविर की ओर चलिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? आश्चर्य में भगवान बोल रहे हैं, क्रोध में, और बतला रहे हैं कि देखो, कोई भी धर्म का ज्ञाता, धर्म का जानकार व्यक्ति इन अवस्थाओं में व्यक्ति को नहीं मारता। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुहंती धर्मवीत। दुश्मन को भी नहीं मारा जाता है, जो भी धर्मवीत है, धर्मज्ञ व्यक्ति है, धर्म का जानकार व्यक्ति है, शत्रु होने पर भी मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। मत्तम कहते हैं जो शराब पी ले और शराब के नशा में उन्मत्त होकर कुछ बड़बड़ाता है, गाली देता है, तो व्यक्ति, जानकार व्यक्ति या धर्मवित व्यक्ति जानता है, अरे चलो नशा में है, अगर कुछ उटपटांग भी करता है तो उसको एका तमाचा भले मार देगा लेकिन जान से नहीं मारेगा, जानता है कि वो नशा में बोल रहा है। मत्तम, अब प्रमत्तम का अर्थ है कि किसी पागलपन में हो गया है, पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया है, बिना नशा के भी पागल हो जाते हैं, तो ऐसे पागल को कोई जान से नहीं मारता। और उन्मत्तम का अर्थ है किसी भूत पिशाच या ग्रह से प्रभावित होकर कुछ बक बक कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जाता। सुप्तम, सोए हुए अवस्था में, बालम बच्चे को, स्त्रियम स्त्री को, जडम जड़ व्यक्ति को, जिसको कुछ बुद्धि ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए कोई उद्यम ही नहीं करता, या प्रपन्नम कोई शरण में आ गया उसको, वीरथम रथ से रहित है उसको, या भीतम बहुत भयभीत होकर कांपने लगा उसको, न हंती धर्मवित, कोई भी धर्म का ज्ञानी व्यक्ति नहीं मारता, किंतु यह निर्दयी, यह नीच अश्वत्थामा ठीक इसके विपरीत कार्य किया है, धिक्कार है इसको, इसका तत्काल वध कर देना चाहिए। यह सोए अवस्था में बच्चों का वध किया है, रात्रि में वध किया है, इसको फिर क्षमा कर रहे हो? स्वप्राणान्य प्राणई प्रपुष्णात्य घृण खल तद वधस्तस्य ही श्रेयो यद दोषात्य अधः पुमान। यह अघृण, यह निर्दय है, खल है, दुष्ट है, नीच है, दूसरों का प्राण विनाश करके, हिंसा करके अपने प्राण को पोषने वाला, तद बधा ही तस्य श्रेय, इसका वध कर देना ही उचित है। अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों का वध करना, दूसरे जीव की हत्या करके मांस खाने के चक्कर में जो पड़ा है उसका वध श्रेयस्कर है, उसको मार ही देना चाहिए। कहते हैं तस्य पुमान दोषान अधा जाति, क्योंकि ऐसा निर्दय व्यक्ति, ऐसा खल व्यक्ति दिन रात हिंसा करेगा और उसके पापाचरण से उसको नीच गति प्राप्त होगी, तो उस पर कृपा करके उसका वध कर देने से वो अधोगति से बच जाता है। तो इस तरह की बात भगवान कह रहे हैं, वध रूप दंड इसके पक्ष में श्रेयस्कर है, पुरुषार्थ है, लेकिन जनरल पब्लिक को यह छूट नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सबके लिए यह निर्देश नहीं भगवान दे रहे हैं, राजा के लिए निर्देश है। कहते हैं कि यह सबके, राज भी धृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवः विद्युत कलमसा यान्ति स्वर्गे सुकृतिनो यथा। श्रीधर स्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, कहते हैं कि यह विधान राजा के लिए है, दंड रूप वध रूप दंड करके इसका श्रेय हो सकता है, कल्याण हो सकता है, ऐसा याद दिला रहे हैं। क्योंकि मनुष्यों के पाप आदि कर्मों का दंड जब राजा के द्वारा मिल जाता है तो उसका नरक गमन रुक जाता है, वह सुकृति लोगों के साथ स्वर्ग में चला जाता है। जब राजा उसको दंडित कर देता है तब वह नरक से बच जाता है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए आप राजा हो, आप इसका वध कर दोगे तो ये बेचारा अश्वत्थामा नरक से बच जाएगा, नहीं तो ये नरक में जाने लायक काम कर दिया है। तो आप इसके मित्र हो, इसकी सहायता करो, नरक जाने से बचा लो, इसका वध कर दो। एक जगह एक घटना महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि एक सिद्ध पुरुष थे, साधु पुरुष, उनके पास कई प्रकार के लोग आया करते थे। तो एक बार एक राजपुत्र आया, उनको प्रणाम किया तो कहते हैं माँ जीव, एक ब्राह्मण का पुत्र आया, ऋषि पुत्र, राजपुत्र आया, और फिर एक व्याध आया, और फिर एक साधु, चार लोग प्रणाम किए आकर उनको। तो जब ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार प्रणाम किया तो महात्मा बोलते हैं माँ जीव ऋषि पुत्र का, हे ऋषि पुत्र मत जियो, मर जाओ। आ जब राजा का पुत्र प्रणाम किया तो कहते हैं राजपुत्रम चिरम जीवा, हे राजपुत्र तुम अधिक काल तक जीवित रहो। और तब तक एक बहेलिया आकर प्रणाम कर दिया, तो माँ जीवा या मरव व्याध, हे व्याध न तुम मरो न जियो। आ फिर एक साधु पुरुष आकर प्रणाम किए तो कहते हैं जीवा व मरो साधो, हे साधो तुम जीवित रहो या मर जाओ, तुम्हारी इच्छा। तब इस घटना को देखकर उनके आसपास बैठे लोग जिज्ञासा करते हैं कि आप चार प्रकार क्यों आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण कुमार को, ऋषि कुमार को आप कहते हैं कि तुम मर जाओ, और राजपुत्र को कहते हैं तुम चिरम जीव, व्याध को कहते हैं न तुम मरो न जियो, और साधु को कहते हैं आप जियो या मरो, तो ऐसा क्यों? तब बताते हैं कि देखो ब्राह्मण कुमार जो है, ऋषि कुमार, अभी अपने पिता के भजन क्रिया को देखकर उसकी कॉन्शियसनेस चेतना ठीक है, और ज्यों ही इससे अलग होगा वो भटक जाएगा, कोई चांस नहीं है फिर आगे भजन करेगा, अभी ठीक भावना में है। इस अवस्था में अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो इसकी गति हो जाएगी, आगे इस पर भरोसा नहीं है कि क्या करेगा। और राजपुत्र बहुत अच्छा भावना में है, और ऐसे राजा अगर जीवित रहे तो प्रजा सुखी रहेगी, इसलिए इसको अधिक काल तक जीवित रहना चाहिए। ये व्याध है, यह जीवित रहेगा तो पाप करेगा, मर जाएगा तो नरक चला जाएगा, इसलिए ना ये मरे ना जिए, मरेगा तब भी खतरा है, जिएगा तब भी खतरा है। और साधु पुरुष चाहे जीवित रहे या मरे, दोनों में ठीक है, तो जीवा व मरा साधो। तो इस तरह से आप राजा हैं, आप इसको मार देंगे तो इसकी दुर्गति रुक जाएगी, प्रतिश्रुतम च भवता, भगवान कहते हैं प्रतिश्रुतम च भवता पंचाले श्रेणतो मम, मेरे सामने आपने पंचाली को प्रतिज्ञा किया है, पंचाली के सामने प्रतिज्ञा किया है, आहर इससे शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रहा, आपने कहा है कि हे मानिनी मैं उस बच्चों के हत्यारे का सिर काट कर लाऊंगा और उस पर खड़ा होकर तुम स्नान करोगी, कहाँ गया तुम्हारी प्रतिज्ञा? बड़ी प्रतिज्ञा करते हो और बड़े प्रतिज्ञा का पालन करते हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? तदसौ बद्धताम पाप आतताय आत्म बंधुहा भर्तु चप्रियम वीर कृतवान कुलपांसन। असौ बंधुहा आतताई पाप बद्धताम, इस पापी को जो अपने बंधुओं की हत्या, यह तुम्हारे बंधुओं की हत्या करने वाला है, तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाला है, साक्षात पाप स्वरूप है, इस अश्वत्थामा को, इस अतताई को, इस पापी को तुरंत मार डालो। अयम कुलपांसन, यह अपने कुल का कलंक है। भर्तुश्च विप्रियम कृतवान, यह अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया, दुर्योधन भी दुखी हो गया, इस दुष्ट का वध निश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार छह श्लोक में भगवान का प्रवचन पूरा हुआ। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह की बात भगवान क्यों कहने लगे, क्योंकि अर्जुन के प्रतिष्ठित जस को स्थापित करना चाहते थे जग संसार में, कि अर्जुन किस लेवल के भक्त हैं इस संसार के लोग देख लें। भगवान बोल रहे हैं लेकिन उनके कहने से अर्जुन मार नहीं रहे हैं। सुत उवाच, एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैक्षधन्तुम गुरुसुतम यद्यप्यात्महनम महान। एवं परीक्षिता धर्म, धर्म परीक्षिता कृष्णेन, इस प्रकार अर्जुन के धर्म की निष्ठा की परीक्षा कृष्ण लिए, फिर भी उनके द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी चोदितः महान पार्थ यद्यपि आत्महनम, वह महान महात्मा अर्जुन यद्यपि अश्वत्थामा उनके पुत्रों का हत्या किया है, फिर भी गुरु सुतम हंतुम न इच्छत, फिर भी ये मेरे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, ऐसा विचार करके उनका वध करने की इच्छा नहीं किए, नहीं वध किए। और यही अर्जुन की महानता है। सुत गोस्वामी कहते हैं क्योंकि अर्जुन महान है, महान पार्थ। महानता क्या है? सामर्थ्य रहते हुए भी अपने प्रति किए गए अपकार की बदला न लेना, यह है महानता साधु की। यद्यपि अर्जुन चाहते तो मार डालते लेकिन सह लिए, सहनशीलता ही साधु की महानता है, सहने की क्षमता होनी चाहिए। भागवतम में दो जगह साधु की परिभाषा दी गई है, दो उद्गारों में कहा गया है कि इसे साधु कहते हैं। एक जगह जब दक्ष प्रजापति देवर्षि नारद को श्राप दिया तो देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे, कहा कि तुम्हारा कहीं ठौर ठिकाना ना हो, हमारे 11,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया, भिक्षुक बना दिया, अरे मूर्ख तुम इसी तरह घूमते रहो, कहीं रुक कर प्रीचिंग न कर सको, दो घड़ी से ज़्यादा कहीं मत रुको, अगर तुम इसी तरह रुक रुक कर प्रीचिंग करोगे तो जगत का सत्यानाश कर डालोगे, सभी लोग साधु हो जाएंगे, इसलिए कहीं मत रुको। तो देवर्षि नारद हंसने लगे, उनके लक्ष्य की ओर ही उसका श्राप था, प्रीचिंग में ही लगे रहते थे, कहीं अधिक दिन ठहरने की जरूरत क्या है। तो देवर्षि नारद मुस्कुरा कर उसके श्राप को सह लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसको कहते हैं साधु। नारद जी भी श्राप दे सकते हैं लेकिन श्राप नहीं दिए, सह लिए, सामर्थ्य होते हुए भी सहने की क्षमता को साधुता कहते हैं। और जब चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी श्राप दे दी, एक अद्भुत घटना हो गया, कैलाश पर भगवान शिव साधु पुरुषों के बीच कथा कह रहे थे, कथा पहले से नहीं कह रहे थे, पहले से तो पार्वती उनके गोद में बैठी हुई थी, उसको आलिंगित करके भगवान शिव पकड़े हुए बैठे थे, और तब तक कुछ महात्मा लोग आए प्रणाम करके बैठ गए और कहे कि हे आशुतोष, हे शिव, कुछ सुनाइए, कुछ जिज्ञासा कर दिए। शिव जी को ध्यान ही नहीं आया कि मैं पत्नी को गोद में लिया हूँ, हाथ से आलिंगन किया हूँ, बस उनके जिज्ञासा पर बोलना चालू कर दिए, उत्तर देने लगे। और पार्वती जी को इतना सुंदर आसन था, अपने आप क्यों छोड़े, जांग पर बैठी हुई थी आनंद से। अब बस कथा चालू हुआ, एक से एक महात्मा आकर बैठने लगे, बड़े बड़े ऋषि साधु संत अंगिरा देवर्षि नारद भृगु बहुत बड़े बड़े लोग आकर बैठ गए उस समाज में। तब तक चित्रकेतु महाराज विमान से आए, चलो शिव जी से सत्संग करते हैं, तो ऊपर से ही देख लिए कि अरे देवों के देव महादेव कौन सा फैशन चालू कर दिए कथा करने का, तो उनको उठपटांग लग गया। तो रथ से उतर कर कहते हैं अरे आप देवताओं के भी गुरु हैं, महादेव हैं, आप लोक गुरु हैं, शिक्षा देते हैं, और आप पत्नी को गोद में पकड़ करके कथा कर रहे हैं जांग पर बिठा कर, ये कौन सा मर्यादा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, टोक दिए। तो चित्रकेतु के बात को सुनकर पार्वती दुखी हो गई और वो कहने लगे अच्छा बेटा तुमको शिव ब्रह्मा पर शासन करने का अधिकार मिल गया, इतना दुस्साहस, तुम्हारे इस दुस्साहस का अहंकार का मजा मैं चखाती हूँ, अभी गिरो और दैत्य योनि प्राप्त करो, असुर योनि में चले जाओ, तुम गंधर्वों का अधिपति होकर ज़्यादा अहंकार कर रहे हो। भगवान शिव पर उंगली उठा लिया, एकदम श्राप दे दी। तो चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम किए, माते मुझे क्षमा करो, यद्यपि मैंने उचित बात कहा है लेकिन आपको बुरा लगा इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात कह दिए कि कोई भी देवता ऋषि या साधु पुरुष श्राप या वरदान के रूप में अपना कर्म फल ही उद्घोष करते हैं, मैंने भगवान शिव के चरणों में अपराध किया, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, निश्चित रूप से इसको भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारे शब्दों से आपको दुख हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके श्राप में कोई कंसेशन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, निश्चित मैं असुर योनि में जाऊँगा खुशी से, लेकिन आप मेरे शब्दों से दुखी हो गए इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। यह कहकर चले गए और वही चित्रकेतु त्वष्टा जी के यज्ञ कुंड से वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए, असुर के रूप में। तब जब चले गए चित्रकेतु, तब भगवान शिव कहते हैं देख ली भगवान हरि के भक्तों की महिमा। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, चित्रकेतु चाहता तो तुमको एक क्षण में जलाकर भस्म कर सकता था लेकिन श्राप नहीं दिया, इसे ही साधुता कहते हैं, इसे ही साधु पुरुष कहते हैं। समर्थ होते हुए भी किसी के अपकार के प्रति क्रोध ना आवे उसको साधु कहते हैं। तो यह है अर्जुन की महानता, वे इन गुणों से युक्त होने के कारण सूत गोस्वामी अर्जुन को महान कह रहे हैं। सहनशीलता ही महानता है साधु की। साधु की दो चीज दिखाई देता है, सहनशीलता और उपकारिता, ये साधुता है, उपकार की भावना हो और सहने की क्षमता हो। और तीसरा है इष्ट के प्रति अनन्यता, चाहे कुछ भी हो जाए अपने इष्ट को छोड़ेंगे नहीं, मेरु मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आवे, सूरदास जी कहते हैं। तो यह है धर्म परीक्षार्थ, कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लिए, इसके लिए वध करने के लिए प्रेरित किए, फिर भी पुत्रहंता अश्वत्थामा के वध की इच्छा अर्जुन को नहीं हुई, क्योंकि वे महान थे, कृष्ण के स्वभाव को ठीक ठीक जानते थे, जानते थे कि भगवान इससे खुश होंगे। स्वयं सर्वज्ञ होकर भी भक्तों के धर्म के निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न शास्त्रीय प्रलोभन देते हैं, जैसे कुछ उदाहरण और है, वेणुनाद से आकृष्ट गोपियों को जो कृष्णागत प्राण अपनी प्रेयसी हैं उनको बंसी बजाकर वृंदावन में बुला लिए अर्धरात्रि में, और जब वो उपस्थित हो गई तो पातिव्रत धर्म का प्रवचन करने लगे कि अरे तुम लोग इस घोर रात्रि में कैसे आ गई, स्त्रियों को पर पुरुष के साथ कभी भी एकांत में नहीं मिलना चाहिए और वो भी रात्रि में आ गई, पातिव्रत का प्रवचन करने लगे, उनको धर्म की शिक्षा देने लगे। कहे तुम लोग अनुचित की हो, चले जाओ, जल्दी चले जाओ, क्यों आ गई। तो इस तरह के शास्त्रीय वाक्यों से उन गोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो उचित जगह पर थी। और फिर पृथु महाराज प्रहलाद महाराज को वर का प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। जब प्रहलाद से बार बार वर की याचना करने लगे तो प्रहलाद महाराज कहे, आप नीरा बनिया समझते हैं क्या, मैं सौदागिरी करने के लिए आया हूँ, कुछ भजन किया तो बदले में ले लूँ। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा स्वभाव है कुछ देना चाहता हूँ। तब कहे ठीक है, आप जब देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए, मेरे मन में कभी भी किसी भी वस्तु की कामना न हो। उनके वर के प्रलोभन से प्रहलाद प्रभावित नहीं हुए। पृथु महाराज को भी भगवान प्रेरित कर लिए, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो पृथु महाराज कहे कि प्रभु मुझको 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथा सुन सकूं। 10,000 कान। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि अगर भगवान उनको कान दे दिए तो सारे शरीर में कान ही कान बड़ा बुरा लगता होगा। ऐसी बात नहीं है, दो ही कान में 10,000 कान की क्षमता दे दिया गया। और उस कान की विशेषता जानते हैं क्या है? कृष्ण कथा के समय ऑन हो जाता था और संसारिक चर्चा के समय ऑफ। वो पृथु महाराज की इतना सुंदर कान कि जहां भी कृष्ण चर्चा हो, कृष्ण शब्द सुनाई दे, भगवत संबंधी बात सुनाई दे, तब ऑन हो जाता, सुनने लगता। और संसारिक चर्चा कितना हूं तेज माइक में बोला जाए वो सुनाई ही नहीं देता, पूरा ऑफ। तो इस प्रकार यह वरदान है, कृष्ण विषयक वरदान। तो इससे परीक्षा लेते हैं, बलि महाराज को दो डेग में सब कुछ नाप कर वरुण पास में बांध कर खूब डांटने लगे, झूठा धूर्त कहीं का, तुम मुझको धोखा दिया है, 3 डेग कहकर तुम केवल 2 डेग दिया, तुम्हारे पास जब नहीं था तो क्यों पहुंच रहा था, लोका नामक मिश्रम, शर्म नहीं लगता है, तुम नरक में जाओगे, ये होगा वो होगा। ब्रह्मा जी की माथा चकरा गई। ब्रह्मा जी कहे प्रभु आप चुल्लू भर जल से और एक दुर्वा दल और तुलसी पत्र से आप दास बन जाते हैं, और यह बलि सब कुछ दे दिया फिर भी अरेस्ट कर लिए, ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा ये तुम्हारी बुद्धि से बाहर की चीज है, मैं अपने भक्त बलि की प्रतिष्ठा को, इसकी स्थिरता को, इसके भक्ति को सारे जगत में स्थापित करना चाहता हूँ, दुनिया वाले देख लें कि मेरे भक्त हिमालय की तरह धैर्य धारण करते हैं। इस अवस्था में भी जब इसके गुरु ने श्राप दे दिया, इसके साथी लोग साथ छोड़कर चले गए, मैं भी कपट पूर्वक 52 रूप धारण करके इससे मांगा और त्रिविक्रम रूप में नाप लिया, फिर भी मेरा भक्त बलि हिमालय की तरह अचल है, देने के लिए तैयार है, दुनिया वाले देख लें कि मेरे भक्त कितना महान होते हैं। भगवान कह रहे कहाँ है 3रा डेग, बोलो बोलो, बार बार डांट रहे हैं। तब बलि कहते हैं कि हे प्रभु आपने मेरा ले लिया, मम ले लिया, लेकिन मैं बाकी हूँ। आप 2 डेग में मेरे संपत्ति को नाप लिए, 3रा डेग मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। यह कह करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मानो बलि कहते हैं कि हे प्रभु आए थे आप 3 डेग के लिए ना, आप 6 डेग ले लीजिए, क्योंकि नीति कहती है कि धन से धनवान का कीमत दूना होता है। तो मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके 2 डेग के बराबर और उसका दूना 4 डेग के बराबर मैं अभी बाकी हूँ, आप मुझे लेकर 6 डेग ले लीजिए, 3 डेग के लिए लेने आए आप 6 डेग ले लीजिए। हे उत्तम श्लोक, चाहे आप 52 बनकर आएंगे, चाहे त्रिविक्रम बनकर नापेंगे, आपका नाम उत्तम श्लोक है, आपकी कीर्ति तो उत्तम श्लोकों में गाई जाएगी, और चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे स्वीकार कीजिए। तो यह कहकर बलि महाराज ने अपनी भक्ति का, अपने समर्पण का, अपने धैर्य का परिचय दिया। भगवान यही चाहते थे कि दुनिया वाले जान जाए कि बलि क्या है। तो ब्रह्मा से कह रहा है कि मैं अपने भक्त की मर्यादा को स्थापित करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो कभी कभी भगवान अपनी अनन्यता का प्रदर्शन कराने के लिए भक्तों की परीक्षा लेते हैं। केवल भगवान ही ऐसा नहीं करते, सिद्ध भक्त भी कभी कभी ऐसा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सातवें स्कंद के प्रारंभ में अनेक प्रकार के प्राश्चित का वर्णन करते रहे, छोटे पाप का छोटा प्राश्चित, बड़ा पाप का बड़ा प्राश्चित। तब तो महाराज परीक्षित कहते क्या ये सब प्राश्चित बताते जा रहे हैं, ये हाथी स्नान की तरह एक प्राश्चित के बाद दूसरा प्राश्चित। हाथी जैसे स्नान करता है और फिर सरोवर से निकलकर धूल फेंकने लगता है सिर पर, वैसे ही प्राश्चित से पाप समाप्त होता है। आप कोई ऐसा प्राश्चित बताइए कि पाप की वासना ही समाप्त हो जाए, तब देख लिए सुखदेव गोस्वामी की ये तो नहीं मानेगा। तो अत्यंतिक पाप निवृत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राश्चित के रूप में हरिनाम की महिमा स्थापित करने के लिए अजामिलोपाख्यान को प्रस्तुत किए। इस तरह से नौ मस्कंद में अति संक्षेप में कृष्ण चरित को कहकर पूरा कर दिए। बस यही कृष्ण कथा है दो श्लोकों में। तब कहते हैं महाराज परीक्षित की नहीं नहीं विस्तार से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चौथा दिन बीत गया, क्या विस्तार से सुनेगा, अनंत काल तक वर्णन करने पर भी कृष्ण कथा का अंत नहीं होने वाला है। कहते जो भी मेरे पास टाइम है उसको कृष्ण कथा विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे भूख प्यास बाधित नहीं कर रहा है, आपके मुख से चूता हुआ कृष्ण कथामृत मुझको संजीवनी दे रहा है, आप कृष्ण कथा बोलिए। तब भगवान तब सुखदेव गोस्वामी 90 अध्याय में कृष्ण कथा कहे दसम स्कंद में। तो इस प्रकार भगवान परीक्षा लेते हैं, एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णे न चोदितः। कृष्ण के द्वारा अर्जुन की परीक्षा ली गई, अर्जुन पूर्णतः सफल निकले। अथोप्यत्य शिविरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदस्तम प्रियायी शोचंत्या आत्मजान हतान। इसके बाद भगवान गोविंद जिनके प्रिय सखा हैं और सारथी हैं, उस सारथी को आदेश किए ले चलिए शिविर की ओर। तो शिविर के ओर जब लाए तो शिविर के पास रथ रोक कर, रथ से अश्वत्थामा को उतार कर, हतान आत्मजान शोचंत्या प्रियायी तम निवेदयन, उस जिनके द्वारा पुत्र मारे गए हैं उस अश्वत्थामा को लेकर अर्जुन द्रौपदी के पास ला रहे हैं, अपनी प्रिया द्रौपदी के निकट ला रहे हैं जो शोकग्रस्त है अपने पुत्रों के लिए, अश्वत्थामा को समर्पित किए। अब द्रौपदी जब देखती है कि अरे अश्वत्थामा को गुरु पुत्र को पशु की तरह रस्सी में बांध कर खींचते हुए ला रहे हैं, तब द्रौपदी की महानता देखिए। अर्जुन ही महान नहीं है, उनसे ज्यादा विष है द्रौपदी। तथा प्रहृतम पशुपाश बध्वा तथा प्रहृतम पशुवत्पाश बद्धम अवांग मुखम कर्म जुग उपसिते न निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। वाम स्वभाव अत्यंत कोमल स्वभाव वाली सुशीला द्रौपदी जब देखी पशुवत पाश बद्धम आहृतम, पशु की तरह बंधन में बंधा हुआ अश्वस्थामा को खींच कर ला रहे हैं, तथा कर्म जुगुप्सिता अवांग मुखम, जुगुप्सित बुरा कर्म करने के कारण अश्वस्थामा का आँख नीचे है, देख नहीं रहा है सामने से, रस्सी में बांध कर पकड़ कर खींच रहे हैं अर्जुन और वो सिर नीचा किया है। उसको देख ली कि निंदित कर्म करने के कारण वह सिर नीचे किया है। अपकृतम गुरु सुतम निरीक्षम निरीक्ष कृपया चननाम, अपकारी गुरु पुत्र अश्वस्थामा को देख कर द्रौपदी बोलने लगी, कृपा परिवश होकर बोलने लगी, संभ्रम होकर बोलने लगी, संकोच में एकदम हो गई और सबसे पहले अश्वस्थामा को प्रणाम की। कहते हैं अपकृतम गुरु सुतम, वह गुरु सुत कैसा था, अपकार किया था, कैसा अपकार किया था, एक माँ के लिए सबसे खतरनाक अपकार जो हो सकता है, उनके बेटा की हत्या किया था, पांच पुत्रों की हत्या किया था, इतना बड़ा अपकारी गुरु पुत्र को देखकर कृपा पूर्वक और ननाम, कृपा च ननाम, कृपा के साथ स्नेह के साथ, और गुरु पुत्र जानकर द्रौपदी संकोच में भर कर प्रणाम की। संकोच किस बात का है द्रौपदी को? किस बात का संकोच है? संकोच इस बात का है कि अरे ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और हमारे पति इनको बांध दिए, तो पति के द्वारा किए गए गर्हित कर्म के कारण पत्नी संकोच में पड़ गई, ऐसा गलत काम कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार द्रौपदी नमस्कार की और नमस्कार करने के बाद बोलने लगी। यद्यपि समय तो हो गया लेकिन मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ द्रौपदी के उद्गार को। तो द्रौपदी बोलती है, उवाच चाह संत्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। सत स्वभावा द्रौपदी अस्वस्थामा को बांध कर लाए गए स्थिति को देखकर बोलने लगी, कहती है खोल दीजिए, तुरंत खोलिए। क्यों? ये तुम्हारे पुत्र का वध किया है। अर्जुन अगर कहते हैं कि इसको खोल क्यों दूं, यही पापी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, तो कहती है नहीं, ब्राह्मणो नितराम गुरुम, ब्राह्मण स्वाभाविक सबके पूज्य होते हैं, सर्वदा पूज्य होते हैं, किसी भी अवस्था में ब्राह्मण के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह है धर्म, धर्म का पालन कीजिए। यहाँ दो बार च का प्रयोग हुआ है। संभ्रम में द्रौपदी बोलती है उवाच चाहसन तस्या, द्रौपदी संभ्रम से बोलती है ननाम च उवाच च, प्रणाम भी की और इसके बाद बोलने लगी। तो सती साध्वी गुरु पुत्र का इस प्रकार बंधन सहन नहीं कर पाई। सती साध्वी द्रौपदी गुरु पुत्र का अपमान नहीं सह पाई। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन और परीक्षित की अपेक्षा ज़्यादा साधुवती है। देखिए परीक्षित महाराज जल के लिए गए, पानी के लिए, आश्रम में पानी नहीं मिला तो चुपचाप आ जाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण पर दुखी हो गए और मरा हुआ सांप लगा दिए। परम धार्मिक होते हुए भी एक गलती कर ही दिए। अर्जुन परम धार्मिक है लेकिन एक ब्राह्मण को पकड़ लिए और रस्सी लगा दिए, बांध दिए। लेकिन द्रौपदी की महानता उन दोनों से ऊपर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। पुत्र हंता के बंधन तक को सहन नहीं पाई कर पाई। उनको तमाचा मारना और सिर काटना तो बड़ी दूर की बात है, उनके हाथ में रस्सी नहीं सह पाई, यह द्रौपदी की महानता का द्वितीय उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण। द्रौपदी की महानता हमारे कल्पना शक्ति के बाहर है। कथाएं तो होती हैं, बहुत सप्ताह कथा सुनते होंगे, लेकिन कथाएं हो जाती हैं, बीत जाती हैं, प्रसंग पूरा हो जाता है, अध्याय पूरा हो गया, चली गई बात। लेकिन गंभीर भक्तों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में द्रौपदी की कितनी महानता है। पुत्र मारे गए हैं, पुत्र का हत्यारा बांध कर लाया गया है, बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि आ गया इसको काट दो, नहीं, उनके हाथ में रस्सी नहीं बर्दाश्त कर पाई द्रौपदी, कहती है नहीं खोल दीजिए। और दूसरी बात कहती है न्याय की, सरहस्यो धनुर्वेद सब विसर्गो पसंयम अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रहात, जिनकी कृपा से आपने गोपनीय मंत्रों के साथ अस्त्रों को चलाना सीखा है और अस्त्रों को लौटाना जानते हैं, सब विसर्गो पसंयम, अस्त्र का संचालन करना और उसको रोक लेना, दोनों विद्या जिनकी कृपा से सीखा है। अस्त्र ग्रामस्य भवता शिक्षित, अनेक प्रकार के धनुर्वेद और अस्त्र विद्या आप जिनके कृपा से सीखे हैं, उन्हीं का पुत्र इस रूप में आया है। स ऐसा भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, तस्यात् मनोअर्धम पत्न्यास्ते नानवगाद बिरसु कृपी, कहते हैं वही द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। साक्षात द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में उपस्थित हैं, आप उनको मारना चाहते हैं, उनको बांध कर लाए हैं, अपने गुरु के साथ ऐसा प्रयोग किए, यह ठीक नहीं है, अकृतज्ञता ध्वनित हो रही है। यहाँ आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति किए गए उपकार का बदला नहीं चुका रहे हैं, बल्कि अपकार कर रहे हैं, कृतज्ञ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह न्याय नहीं है। और फिर करुणा की बात कहती है कि यह वही द्रोण पुत्र है जिसको देखकर इसकी माता कृपी अपने पति के साथ सती नहीं हुई, इसी बेटा का मुख देखकर वह जीवित है, और यदि आज ये मारा जाएगा तो बेचारी कृपी का क्या होगा, वो भी वैसे रोने लगेगी जैसे मैं अपने पुत्रों के दुख से जैसे दुखी हूँ, उस तरह का दुख महारानी कृपी को नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। करुणा उनके मन में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मा व जायते पुत्र, अर्थात द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप में उपस्थित हैं। जिस पुत्र के स्नेह बस कृपी पति के साथ सती नहीं हुई, उस पुत्र को मारकर कृपी को दुखी करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, आप इसको मत मारिए। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवम कुलम विजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिष्णसः। हे धर्मज्ञ, जरा विचार कीजिए, आपके वंश में ब्राह्मणों की रक्षा की परिपाटी है, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की रक्षा करे, कभी ऐसा नहीं हुआ। विजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिष्णसः, आपके वंश में ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है, पूजा हुआ है, कभी भी इस प्रकार से ब्राह्मण को दुख नहीं दिया गया है, आप उस निर्विलीक धर्म को भी ध्यान रखिए। अरे वंश के मर्यादा पर भी जरा ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रिय वंश होता है, और अपमान या वध करना क्षत्रिय का काम नहीं है ब्राह्मण का, आप ऐसा मत कीजिए। परंपरागत धर्म मर्यादा को आप भूल गए, आप अपनी परंपरा को भूल गए, ऐसा मत कीजिए। गौरवम कुलम, गुरु संबंधी कुल अर्थात गुरु वंश, आपके पूजनीय जो वंश है, जो कुरुकुल में जन्म लिए हुए राजा लोग किए हैं, उसका तो पालन कीजिए। आपके द्वारा यहाँ इस तरह का अनुचित व्यवहार किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा, यह उचित नहीं है। आप अपने पूर्वजों का सम्मान कीजिए, वो लोग ब्राह्मणों की रक्षा किए हैं और आप उनका वध करेंगे। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मित वर्षर्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। समता में आत्मोत व्यवहार कर रही है कि मैं कभी नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, वैसे इनकी माँ कृपी भी रोवे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहती, अद्भुत बात कह रही हैं। वास्तव में एक हमारे यहाँ कहावत है, जेकरा पाव न फाटे बिवाई ओका जाने पीर पर आई, भोजपुरी में जिसको जिसके पैर में बिवाई नहीं फटा, पैर फटा नहीं, वो दूसरे के दुख को दूसरे के पैर में फटा है, कष्ट हो रहा है, उसको क्या जानेगा। द्रौपदी समझ रही है कि मैं पुत्र के शोक में मर रही हूँ तो निश्चित रूप से इसकी माँ भी दुखी हो जाएगी, इसलिए इसको मारना ठीक नहीं है। और सबके अंत में छठवां बात, छठवीं बात कह रही है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जय कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्नैर और कृतात्म भी तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचारपितम। यही अजितात्म भी राजन्नई ब्रह्मकुलम कोपितम तत्कुलम सुचारपितम आशु सानुबंधम प्रदहति। जिन अजितेंद्रिय राजकुल क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण वंशोत्पन्न किसी भी व्यक्ति पर अगर कुछ अन्याय किया जाए और वो ब्राह्मण क्रोधित हो जाए और क्रोधित होकर के अगर श्राप दे दे तो सारे क्षत्रिय वंश समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को दुखी करके वंश को नष्ट नहीं करना चाहिए, राजकुल को अपने शोकाग्नि से परिव्याप्त न होने पावे, कहीं यह ब्राह्मण क्रोधित होकर ब्रह्मशाप न दे दे, इसके पहले इसकी रक्षा कर दीजिए, क्रोध से जलाकर भस्म न कर दे। सबसे भयंकर ब्रह्मशाप होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य परीक्षित महाराज किए हैं कि अरे वह राजा अम्बरीश जो ब्रह्म श्राप जैसा कठिन श्राप से बच गया और श्राप देने वाला ही संकट में पड़ गया दुर्वासा, ये तो अद्भुत कथा है, इसको कहिए। जिज्ञासा बड़े आश्चर्य कौतूहल के साथ करते हैं महाराज परीक्षित नौ मस्कन में। तो ये निष्ठुर कठोर युक्ति से हित उपदेश कर रही हैं द्रौपदी, चेतावनी दे रही हैं, लाभ हानि पर विचार कीजिए। जब तक श्राप नहीं दिए हैं कुशल से हैं, कहीं ये श्राप न दे दे, सारा सामर्थ्य रहते हुए नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से धर्मम न्यायम स करुणम निर्विलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि महारानी द्रौपदी के धर्म न्याय सकरुण निर्विलीक और सम और महत इस छह प्रकार के बातों को सुन करके महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं ठीक कह रही है द्रौपदी, इसको छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ वहाँ और भी जो लोग उपस्थित थे, उन उपस्थित लोगों में कई लोगों ने समर्थन किया, कुछ का नाम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, नकुल स देवश्च युधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चाने चास्म जोषित। द्रौपदी के बात का अनुमोदन सहदेव, नकुल, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान, सब लोग कहते हैं ठीक कह रही है द्रौपदी, ठीक कह रही है, इसको खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। वहाँ जितनी स्त्रियाँ थीं, कुंती और साथ में उपस्थित और भी जो स्त्रियाँ थीं, सब कहने लगी कि द्रौपदी ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो जब सब लोग छोड़ दीजिए कह रहे हैं, तब भीम खड़ा हुए, छोड़ दीजिए। तत्रा हमार्षितो भीम तस्य श्रेयान बधाई स्मृत न भर्तु नात्मना चार्थे योहन सुप्तान शिशुन वृथा। इस मूर्ख को छोड़ने की बात कही जा रही है। यह अस्वस्थामा न तो अपने को न अपने स्वामी दुर्योधन को किसी का हित नहीं किया, यह व्यर्थ ही सोए हुए बच्चों की हत्या किया है, इसका वध करना श्रेयस्कर है, गदा उठा लिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सब लोग छोड़ दीजिए कहने लगे, इतना साधारण काम किया है, यह नीच निश्चित रूप से वध करने लायक है। तस्य वध श्रेयान स्मृत, इसका वध निश्चित होना चाहिए। भीमसेन इस प्रकार से विरोध करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भीमसेन को आश्चर्य हो गया कि अरे एक स्त्री के विचार में सारा समाज आ गया, स्त्रियां भावुक होती हैं, ये चुपचाप बस देखकर दया आ गई इसको कि हमारे जैसे कृपी भी रोने लगेगी, तो इस तरह से भावुकता में आकर बोल दी, यही निर्णय है। एक स्त्री के भावुकतापूर्ण बातों में पूरा समाज आ गया, ऐसा नहीं होगा, भले आप छोड़ दो लेकिन मैं अभी इस गदा से इसका वध करूंगा। भीमसेन को क्रोध आ गया। तो निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्चा चतुर्भुजा आलोक्य बदनम सख्यु रिदा महासन्निव। तो इस प्रकार भीमसेन की बात और द्रौपदी की बात को सुनकर अर्जुन के मुख की ओर देखकर भगवान बोलने लगे मुस्कुराते हुए। अर्जुन तो एकटक भगवान के तरफ देखने लगे, अब क्या किया जाए, सब छोड़ दो कर आए, गदा उठा लिए, अब क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कितना हो, ब्राह्मण नीच हो, लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारहण, जो आतताई है उसका निश्चित वध होना चाहिए। ममई ओभयम आमनातम परिपाह्यानुशासनम, वेद में मेरा ही दोनों आज्ञा है कि ब्राह्मण कितना हूँ अधम हो, वह वध के योग नहीं है, और अतताई निश्चित रूप से वध के योग है। ये मेरे दोनों आज्ञा शास्त्र में है, तुम मेरे इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, क्या मुंह देख रहे हो, दोनों आज्ञा पालन करो, दोनों आज्ञा शास्त्र में है। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, अर्जुन यत्त संतोयता प्रियम, अपनी प्रिया द्रौपदी को संतोना देते समय जो प्रतिज्ञा किया उसका पालन करो। अप्रियम च भीमसेनस्य, और भीमसेन जो कह रहे हैं उसको भी प्रिय करो। अब पांचाल्या महमेव च, और पंचाली द्रौपदी जो कह रही उसको भी पूरा करो और मैं जो चाहता हूँ उसको भी पूरा करो। तुम शुरू में क्या प्रतिज्ञा किया याद है? सिर काट कर लाऊंगा उसको पूरा करो। भीमसेन ठीक कह रहे हैं उसको भी पूरा करो। द्रौपदी जो कह रही है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए खोल दो उसको भी पूरा करो। और मैं जो शास्त्रों में आदेश दिया हूं उसको भी पूरा करो। अरे अब क्या किया जाए, दोनों विपरीत बातें हैं। द्रौपदी का भीमसेन की बात तो बिल्कुल विपरीत है। तब सुत गोस्वामी कहते हैं अर्जुन सहसाज्ञाय हरे हार्द्यम अथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। हरि के हार्द को अर्जुन समझ गए, हरि के हृदय में जो है सहसाज्ञाय हरे हार्द्य अर्जुन सहसाज्ञा सहसा अचानक अर्जुन समझ गए कि भगवान चाहते क्या है। इसलिए गांडीव को रखकर तलवार निकाल लिए। तलवार निकाले तो सारा समाज चकित हो गया कि अब गला काटेंगे। तो क्या कहते मणिम जहार मूर्धजन मूर्धन्य सिर को पकड़ लिए केस को और ऊपर से उसके सिर में मणि था ब्रह्मतेज उसको ऊपर से काट लिए। द्विजस्य सह मूर्धजम उस ब्राह्मण को चीर करके सिर के ऊपर जो मणि था उसको निकाल लिए। मस्तक से मणि को निकाल कर केस के साथ अलग कर दिए। समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। तो क्या भगवान चाहते हैं? सुत गोस्वामी कहते हैं कि मणि निकाल कर विमुचा सह रसना बद्धम जो रस्सी में बंधे हुए थे उसको खोल दिए। बाल हत्या हत प्रभम और बच्चों के हत्या करने के कारण ऐसे ही मरा हुआ था। तेजसा मणिनाम हीनम और मणि से हीन हो गया शिविरा निर्यापयत शिविर से बाहर कर दी। जाओ हटो दुष्ट कहीं का बदमाशाई भगा दिए अपमान पूर्वक। तब कहते हैं सुत गोस्वामी बपनम द्रविड़ा दानम अस्थानान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम बद्धो नान्योस्ति दैहिक। मस्तक मुड़ लेना शिखा काट लेना। आजकल ब्राह्मणों का गला नहीं काटना है शिखा काट लेना उसका जनेऊ उतार लेना धन छीन लेना स्थान से निकाल देना यही अधम ब्राह्मणों के लिए बध है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए दैहिक बध रूप दंड का विधान नहीं है अन्य दैहिक न अस्ति। कहते हैं ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम बद्धो नान्योस्ति दैहिक। देह की हत्या करना बध करना फांसी देना गला काटना ये नहीं है। उसका अपमान कर देना शिखा मुंडन कर लेना धन छीन लेना स्थान से निकाल देना उसके जनेऊ आदि उतार लेना यही ब्राह्मण के लिए बध है। तो इस प्रकार अश्वत्थामा के साथ अर्जुन व्यवहार किए। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत कृत्यम चक्रु निर्हरणादिकम। इसके बाद अपने मरे हुए पुत्रों के लिए अपने परिजनों के लिए महाराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण द्रौपदी के साथ अपने मृत बंधुओं के दाह संस्कार किए और फिर जल तर्पण आदि क्रिया किए। इस तरह से अध्याय पूरा हुआ। कल से तर्पण का थोड़ा विस्तार से वर्णन होगा। इसके बाद महारानी कुंती के उद्गारों का वर्णन होगा। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद जय श्री राधे।